Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbi euzubike min hemezatü şeyatîn ve euzubike Rabbi yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. İlla men tâbe ve âmene ve amile salihem fe ulaike yubeddilullahu seyyiatim hasenat. Ve kânallahu gafûran rahîmâ. Sadakallahul azîm. Allahümme enfa'nâ bil Kur'ânil azîm. Mübarek lena fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullahal hayyel kayyûm. Hassantukum bil hayyel kayyûm illezî lâ yemûtü ebedâ. Ve defa'tu annî ve ankum sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Rabbimiz tebâreke ve teâlâ'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Bizlere sıhhat afiyet ihsan ederek ve iman nimeti, Kur'an nimeti ikram ederek bu ilim meclisinde bulunmaya bizi muvaffak eyledi. Elhamdülillah. Benim de tabii çok sıhhatim iyi olmamakla beraber size söz verdiğimiz için işte toparlandık. Sözümüzde durmaya Rabbim muvaffak etti elhamdülillah. Bu arada birkaç yere gidemedik. Efendim, hastalıklarımız nedeniyle. Ama bugün hamdü senalar olsun sizlerle buluştuğumuza göre ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden bazı rivayetler nakledeceğim. İnşallah daha sıhhatli, daha afiyetli günlerde diğer ilim meclislerinde, sohbetlerde Rabbim buluşmayı nasip eylesin. Amin. Antalya'ya çok evvelce geldim. Ayda bir geldiklerim oldu. Yani hakikaten o zaman da Antalya'nın adı turizmle anıldığı için işte sanki böyle namazlı, abdestli insanlar çok yok orada gibi bir izlenim vardı. Bu dediğim yani 25 seneler evvel, 30 seneler falan. Sonra ben buralara geldiğimde baktım, çok cemaatler gördüm. O zaman böyle ilan vasıtaları da olmadığı halde toplanıyorlardı. Allah ölmüşlerine rahmet eylesin, kabirlerine nur eylesin. Tabii o günden bugüne ihvandan, cemaatten çok da vefat edenler oldu. Ama tabii halk olarak turist nereden gelirse o oranın adamı geldiği yere göre, ama halk olarak Antalya efendim yerlisi, ilçeleri, köyleri benim bildiğim kadarıyla efendim kıymetli insanlar, çok salih insanlar var. Tesettüre riayet edenler var, zikir ehli insanlar var. Zaten birçok ilçesinde de Evliyaullah'tan zatlar var, yatırlar var, türbeler var. Efendim, onun için Allah Teala iyilerin duasıyla ve zikirleriyle ve ibadetleriyle kötülerin günahlarının uğursuzluğunu ve getireceği belaları kaldırmasa göz açtırmam buyuruyor. Yani şu anda bir nefes alıyorsak salihlerin duası, zikir ehlinin zikri, gece teheccüd kılanların teheccüdü, sabilerin, günahsızların efendim ağlamaları ve yaylımda yayılmış hayvanlar, günahsız hayvanların işte efendim rızıklarının bereketiyle Allah Teala bizi yediriyor, içiriyor. Yoksa günahlarımıza göre bize muamele edecek olsa hepimizi helak eder. Biz şimdi tevbe kapısı açıkken, fırsat eldeyken, can tendeyken, ruh bedendeyken nasıl bu işi telafi ederiz de aniden ölürsek, ki her an ölmek üzereyiz, Rabbimize ne cevap veririz? Onunla, bununla uğraşacağımızdan, şu ne yapmış, şu şöyle adam, bu böyle kadın, efendim şu şunu yapmış, bu bunu yemiş, şu bunu içmiş, efendim, onun osu var, bunun busu var. Bunları bize sormayacaklar yani. Bizden soracaklar, mesul edecekler. Şimdi biz ne ameldeyiz, ne haldeyiz? İbadetlerde kendimizden eksik olanlara bakmayalım. Yüksek olanlara bakalım, gıpta edelim. Günahlarda efendim bizden günahkar olanlara bakmayalım. Adam neler yapıyor da ben yine o kadar yapmıyorum. Bu akıl mantık ölçüsü değil. Kimse dünya işinde efendim bu adam 1 milyar zarar etti, ben de 1 milyon edeyim demez. hiç zarar etmemek ister. Kimse dünya bakımlarından efendim bu adam inim inim inliyor, madem öyle ben de biraz hasta olayım demez. Sen niye efendim hali bozuk olanlardan örnek alıp da kendini rahatlattırmaya çalışıyorsun? Gece teheccüde kalkanlardan örnek alsana. Cennete hesapsız gidecekler var. Salat-ı şimşek gibi geçecekler var. Ölürken cennet müjdesi alacaklar var. Kabirde, mahşerde, sıratta iki rekat namaz kadar kısa gelecekler var. Biz şimdi bunları gaye edinmek varken, hedef edinmek varken, bunlara uymak, bunların yolundan gitmek. Allah Teala ulâkellezîne hedellâhu febihudâ muktedî. Habibim, Allah o peygamberleri, senden önce nice peygamberleri yoluna hidayet etti. Hadi yaptı, Mehdi yaptı. Hem hidayete ermiş, hem de hidayete eriştiren makama getirdi. Sen de onların hidayetine uy buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bile sen onların yoluna uy buyuruyor. Özellikle milleti İbrahim, İbrahim aleyhisselam milleti ki son şeriatta İbrahim aleyhisselamın milletini muhafaza ederek, tabi üstüne ilavelerle geldi. Şimdi vakit, fırsat az. Ömür kısa. Geçmişi telafi etme imkanlarımız azaldı. Ahirete gidildiği zaman bunun hiç dönüşü yok. Kurtarırı yok. Çünkü biz fetret ehli değiliz. Peygambersiz dönemde değiliz. Hocasız, alimsiz, vaizsiz dönemde değiliz. Hiçbir şey duymamış değiliz. Şu andaki imkanlar dünyanın bir ucundaki haberleri ağzına burnuna geçiriyor. Parmağınla beraber internetten girdiğin vakitte dünya neresinde ne alınıyor, ne satılıyor, neresi ucuz, neresi pahalı, kim kandırıyor, kim dolandırıcı, her şeye ulaşıyorsun. Dünya işlerini bu kadar takip ederken ebedi ahiret hususunda bu kadar gaflet iman alameti midir? Değildir. Kesin gideceği yere inanan orayla ilgili bilgi alır. Hazırlık yapar. Ben Antalya'ya geleceğim kesin. Hepsi. Antalya'nın havası sıcak mıdır? Soğuk mudur? Kaç gün kalacağım? Ona göre işte atlet alayım, efendim cübbe alayım, işte efendim hırka alayım veya sıcaksa ona göre ince cübbe alayım. Ben buraya geleceksem bir de burada ne kadar kalacağım? Ben şimdi vurup yola döneceğim, gideceğim. O başka. Ama ben şimdi burada bir ay kalacaksam bir aylık malzeme lazım. Ona göre para lazım. Ona göre bir şey lazım. Ben bir ayda kalsam beni yedirirler herhalde. Aç bırakmazlar ama sen onu boş ver. İşini sağlama bağla sen. İşini sağlama bağla. Paranı al. Azığını al. Efendim azık nevaleni düz. Eşyanı hepsini al. Ya taşınıyorsan buraya tamamen o zaman sandalyeyi de alman lazım. Yatağı, yorganı da alman lazım. Çünkü taşınıyorsun. Burada ikamet edeceksin. Şimdi ahirete gideceğiz mi? Gideceğiz. Kesin mi? Kesin. Orada havalar nasıl acaba? Soran var mı? Bunu meteorolojiden öğrenemez. Ahiret havalarını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Hadis-i şerifler söylüyor. Ulema evliya beyan ediyor. Orada ne geçer? Öyle ya. Buradan Mekke'ye, Medine'ye gidiyorsun, gideceksin. Umre'ye giderken bile hesap ediyorsun. Türk parasına çok değeri düştü. Sıfırlar atıldığında çok değerliydi. Şimdi yine acayip değeri düştü. Falan. Şimdi adam buradan hesap ediyor. Riyali buradan mı alayım? TL'ye götüreyim, oradan TL'yi mi riyale çevireyim? Yoksa buradan döviz bazında götürsem tamamı 50 riyal, 100 riyallik bir karını bile düşünmek akıldandır tabii ki canım. Kimseye de zarar et demiyor İslamiyet. Ama sen şimdi ahirette ne geçer? Döviz geçmez, altın geçmez, gümüş geçmez. Salih amel geçer, iman geçer. Takva, zikir, ibadet, vaaz-ı nasihat, emri bil maruf, nehy-i münker, insanlara merhamet, insanlara acımak, sel gibi cehenneme gidiyor. Bunları nasıl tutacağız? Nasıl yola getireceğiz? O arada Allah da bize acısın. Ha. Şimdi. Peki orada ne kadar kalacağız? sonsuz. Şimdi sonsuzluğu anlayabiliyor musunuz? Ben anlayamıyorum. İnanıyorum. Ama anlayamıyorum tabii. Çünkü neden? Dünyada bir sonsuz hiçbir şey ne duydum, ne gördüm, ne işittim. Anam öldü Allah rahmet etsin. Dedem öldü Allah rahmet etsin. Gözümle gördüğüm bir bu kadar değil, 10 bu kadar cemaat öldü tanıdığım. Belki 100 bu kadar cemaat öldü. Ben 40 senedir insanlarla haşır neşirim. 40 senedir cemaat içindeyim ben. 45. De, sohbet ettiğim 40. Bunun 50 katı ölen gördüm. Tanıştım, görüştüm hepsine. Hepsi öldü. Benim kalacağım, kalmam mümkün mü yani? Senin kalman mümkün mü şimdi? E şimdi bana diyorsun ki sonsuzluk nasıl oluyor? E ben anlayabiliyor muyum ki sana anlatayım? Her şeyin sonu var dünyada. Kurumayan ağaç görmedim. Tükenmeyen ekmek görmedim. Tükenmeyen, işte uyanılmayan uyku görmedim. Hepsi bitiyor. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Tekallubat ve intikalat. Çünkü sonradan yaratılandan özelliğidir bu. Devamlı değişikliğe maruz kalır. E şimdi bunu anlamamakla beraber bir 60-70 sene, 80 sene şu anda biraz ortalamalarda artmış martmış görülse de ortalama 60-70 arasıdır. Ama yani 90 falan da ulaşanlar var. 100'ü de geçenler gördük. Yani ama pek yani 120'den ileri falan yani 110-120'den ileri falan ben 110 falan da gördüm ama bir iki tane bu yaşa kadar 3-5 tane görmüşümdü. En nihayetinde 120'den ileri de görmedim yani. Dünyada da bir tane, iki tane falan çıkarsa o da zaten haberlere çıkıyor yani. Japonya'da birisi 150 yaşındaymış falan. 7,5 milyarda bir kişi falan. O da sana mı vuracak yani? O da bula bula seni mi bulacak 150'ye kadar yaşama falan? Sen yani 60'ı 70'i anca itibar edebiliriz biz. Hadis-i şerif öyle söylüyor. Ümmetimin hasadı 60'tan 70 arası. 70'i geçen az bulunur. Bu gözümüzün önünde. Biz şimdi yine burada hiç ölmeyecekmiş gibi, hiç ayrılmayacakmış gibi sağlam evler, sağlam binalar, ya parası varsa kışlık yetmedi yazlık, araba, yetmedi bir araba daha, ondan sonra seyahatler, seferler, gezmeler, tozmalar, bilmem neler, yatırım, yatırım, yatırım, işte parası olanlara sor. Öyle tuğlu emel, öyle uzun kuruntular, beklentiler, işte, keşke Allah'ın dinine hizmet için kenarımda bir şey çalıştırayım. Öyle adam kaç tane var yani? Kaç tane çıkabilir? Geri kalan hep oğluma bırakayım, kızıma bırakayım, torunuma bırakayım, şunu var. Helaldan haramdan yığmış, yığmış, yığmış. Hiç kullanamadan, edemeden, yiyemeden, içemeden ölmüş gitmiş. Ondan sonra çoluk çocuk barlarda, pavyonlarda yiyorlar, içiyorlar. O oradan azabını çekiyor. Efendim bunların azabı kendine. Bir o kadar da sebep oldu, o paraları bıraktı onlara. Efendim, akıl mı bu ya? Mantık mı bu şimdi? Hal böyle olunca, şimdi biz ahirete kesin gidiyor muyuz? Kesin. Ne kadar kalacağız? Sonsuz. Ne lazım orada? İman ve amel-i salih. Bir de kul haklarından halas olmak lazım. Kul hakları. Ne buyuruyor? İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat'ta da buyuruyor. Ulemadan, İmam-ı Mücahitlerden falan naklediyor. لَوْكَانَ لَاَحَدٍ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيًّا وَعَلَيْهِ حَقُّ اَحَدٍ لَاَدْخُلُ الْجَنَّةِ حَتَّى يَقْضِي حَقَّهُ. Bir adamın 70 peygamber kadar salih ameli olsa, 70 peygamber kadar, 70 peygamber ne demek ya? Hepsini topla, 70'i kadar bir adam ibadet yaptığını düşünelim. Ama bir kulun da onda hakkı olsa, burada Müslüman olması bile şart değil. Gavur hakkı Müslümanınkinden zordur. Müslümana sevap verirsin bir şekilde, helallaşırsın. Gavura sevap da geçmez. Onun için yanarsın. Burada hak haktır, hukuk hukuktur. Bir kişinin de üzerinde hakkı olsa Allah-u Teala sen Müslümansın, bu gavurun hakkı mı olurmuş ya? Ermeniymiş, Rummuş, Yahudiymiş bilmem ne. Hadi gitsin cehennemin dibine. Sen de git cennete buyurmaz. Ne buyurur? Bunun önce hakkını öde. Nasıl hakkını ödeyeceksin ya? Sevap da geçmiyor. Çok tehlikeli yani. Müslümanınki de tehlike, Müslüman da tehlikeli olmaz mı? Adam seni onu razı etmeden cennete giremez. 70 peygamber kadar ameli olsa. Bu ne zor iş ya. Onun için işte hacca gidenler, Müzdelife sabahında kul hakları ile alakalı Resulullah Efendimiz'in duası İbn-i Mace'de geçiyor. Ne kadar önem arz ediyor, görüyor musun? Allah Teala dilerse, senden gerçek tevbe görürse, nasuh tevbesiyle dönüş sana nasip ederse, sen de elinden geldiği kadar kul haklarından istihlali hedeflediysen, gayret ettiysen, ama üzerinde hakkı bulunan adam ölmüşse, ona ödemek mümkün değilse, sonra varislerini aradınsa, erişemedinse, işte onun yerine sadaka verip sevabını ona bağışlarsın falan filan. Bazı şeyler yine imkanlar İslamiyet sunuyor. Hepten insana da tabii illa da cehenneme gireceksin buyurmuyor. Ama işin ne kadar zor olduğunu anlamak açısından. Efendim, bir kişinin hakkı kalsa ödemeden cennete sokmuyor. Şimdi böyle bir ahiret var. İman lazım, çok salih amel lazım, sevap tarafının en az bir ağır gelmesi lazım, en az bir ağır. Seçimi de öyle kazanmıyor mu? Şimdi Antalya'da belediye seçimi olacak. Öbürü 80 alsa, öbürü 81 alsa, 81 alan kazanır. Bir ile kazanır mı? Kazanır. Mevla da buyuruyor, فَمَنْ ثَقُلِتْ مَوَازِينُ فَاُولَٰئِكُمُ الْمُفْلِحُونَ Sevabı günahı tartıya koyarım. Sevap tarafı ağır gelen, ağır gelmek ne demektir? Denk gelmek eşit. 80'e 80. Ağır gelmek 81'e 80. Tamam. Onlar felaha erdi diyor. Ne kadar heyecanlı bir mesele ya. Kim ona göre hesabını yapıyor? Mizandaki durum, günlük hesaplar. Bugün kalktım, kaçta kalktınsa, şimdi de yatacağız. Kaçta yatacaksan. Bu arada kaç saat çalıştın? Konuştun, yedin içtin, baktın, tuttun, ne yaptınsa yaptın. Bunların hepsi hesaptır. Hesabı kim tuttu? Kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun ve inne aleykum lehafizun. Üzerinizde koruyan, gözeten, gözleyen, yazan, çizen melekler koydum buyuruyor. Çok keremli, şerefli, itibarlı, Allah nezdinde değerli, şahitlikleri muteber yazıcı melekler yaptıklarınızı biliyorlar. Şimdi sabahtan defter başladı. Neyle kalktın? İşte Bismillah'la mı kalktın? Elhamdülillah ahyana ba'de ma matena ve ile'l ba'd ve nüşur sünnet olan uyanma duasıyla mı kalktın? Sonra sabah namazı sünnetini kıldın mı? Farzını kıldın mı? İşte işrak mı bekledin? Sonra gidip yattın mı? Kuşluk kıldın mı? Yok ondan sonra da işe gittin. Sokakta kadına mı baktın? Erkeğe mi baktın? Kötü gözle, şehvetle. Efendim şehvetsiz de olsa avretlerine bakılmaz. Kadının bütün bedeni avrettir. Ben kötü gözle bakmıyorum diye, kötü gözle bakmasan da yine de avrete bakılmaz. Nasıl ki erkeğin göbeğiyle diz kapağı arasına bakmak haramdır, kadının bedeninin tümü haramdır. Tümü haramdır. Ancak yüzüyle el içleri avucu müstesna, işte namazda da oralar zaten örtülmesi farz edilmiyor. Namaz kıyafeti neyse, bir kadının namazı hangi kıyafet ve tesettür şekliyle sayı oluyorsa fıkha göre konuşuyorum. Yoksa ben kıldım olduğuya göre konuşmuyorum. Mini eteklerinde kılan vardır belki. Ben onu konuşmuyorum. Fıkha göre bir kadının nasıl bir tesettür şekliyle namazı sayı oluyorsa dışarıda da öyle gezmesi lazım en azından. Ondan aşağı bir yeri açıksa avrete giriyor. Bir insanın avretine bakmak, erkek de erkeğin avretine bakamaz. Kadın da kadının avretine bakamaz. Erkek de kadının avretine bakamaz. Kadın da erkeğin avretine bakamaz. Helalı değilse. Yani eşi değilse. Bunun dışında ne oldu şimdi? Kim namazdaki tesettür kıyafetiyle geziyor? Kaç kişi? Geri kalan. Ondan sonra erkeklerin arasında erkek kadın karışık. Çalışmaya fetva var mı? Çalışmaya fetva var mı? Tokalaşmaya fetva var mı? Oturmaya fetva var mı? Konuşmaya fetva var mı? Gülüşmeye fetva var mı? Ve bugün Müslümanların müptela olduğu en büyük bela, Allah muhafaza etsin, Müslümanların maddi manevi imkanlarını ellerinden alınmasına sebep olacak şu andaki en büyük maraz ve illet yani kanser manser yanında hiç kalır. Kadın erkek iç içe karma karışık oturup konuşup görüşmeleri, tokalaşmaları, çalışmaları büyük bir sorun teşkil ediyor. Çünkü burada kimse namaz kıyafetiyle çalışamaz. Bu vaziyette ne oluyor? Bedenin avret bölgelerinde mutlaka açılmalar oluyor. Her gün 8 saat yan yana, göz göze, iç içe çalıştığı zaman. Avret bölgesi deyince, şurası da avret kadının. Şura da avret, şuraya. Bak şurası şura avret. El değil ki bura, kol. Nasıl olacak burası şimdi avret? Buradan açılsa namaz bozuluyor mu? Bozuluyor. Bir uzvun 1/4, 1/5 kadar açılsa namaz bozuluyor. Siz hiç ilmihal okumuyor musunuz? Sen şimdi çıktın sokağa, gittin işe, döndün eve. Siz naylon müçtehitlerden fetva alanlara bakmayın. Onların canı eksili istiyor. Zaten müçtehitleri de tam bir fason, naylon. Onun için onlar fetva verebilirler. Adamın profesör, doçent, ilahiyatçı olduğuna bakmayın. Siz Kur'an'a bakın. وَاِذَا سَأَلْتُمُونَ مَتَعَنْ فَسْأَلُونَ مِوَرَاهِ حِجَابٍ Benim peygamberimin hanımları sizin anneleriniz olur. وَاَزْوَاجُ مَاتُ Habibimin eşleri sizin öz be öz ananızdan ileri ananızdır. Onun için وَلَا اَنْ تَنْكِحُوا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِ اَبَدًا Habibim vefat ederse ebediyen onun eşlerinden birini kimse evlenemez. Ayşe anamız 18 yaşında dul kaldı, 65 yaşına kadar yaşadı. Evlenebilir mi haşa? Evlenir mi zaten canım? Haram. Çünkü onunla evlenen ne olmuş olur? Ha anasıyla evlenmiş, ha onunla evlenmiş. Annesi. Allah şefaatlerine nail eylesin. Analarımızdan ileri. Peki ne buyuruyor? Ey Habibimin ashabı! Siz ki ümmetlerin en hayırlısısınız. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâs. Dünyaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinden daha hayırlı bir ümmet, sahabe gelmedi. Hiçbir peygamberin sahabesi bizim sahabemizden, bu ümmetin ashabından üstün olamaz. Ne gibi? Peygamberimizden üstün nebi olmadı. Salavatullah ala nebina ve aleyhi mecmak. O sahabeye bile diyor ki, siz anneleriniz olan Habibimin eşlerinden bir şey sorup isteyeceğiniz zaman فَسْأَلُونَ مِوَرَا حِجَابٍ Perde arkasından isteyin. Sorun. ذَٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِكُلُوبِكُمْ وَكُلُوبِينَ Onların yüzünü görmezseniz, yüzünü, halbuki yüz avret de değil. Yüz avret değil ama yüzünü bile görmüyor, perde. Bunu yaparsanız diyor, hem sizin kalpleriniz için, hem de onların kalpleri için bu daha temizlik vasıtası olur. Buyurmuyor ki, ya münafıklar var, şimdi kimseye de münafık diye damgalayamazsın, ondan sonra gel bakalım sen münafıksın, sen yüzüne bakma. Sen Ayşe annemizi görme. Sen Hazreti Ömer'sin. Çok mu bir mübarek adamsın. Sen görebilirsin. Böyle demiyor. Hani kimse benim kalbim temiz diye bahane edemez. Sahabeden kalbi temiz yok. Annelerimizden kalbi temiz bir kadın da yok. Ama ne diyor? Perde arkasından bir şey sorarsanız, ihtiyacınızı arz ederseniz her iki tarafın kalpleri içinde bu daha temizleyici olur. İki tarafın diyor. Hadi sadece sahabe tarafını dese yine anlayacaksın ki içeride münafık olur, kötü gözlü olur falan falan. Allah kapıyı kapatmak için yaptı dersin. Ama annelerimizi de katıyor. Onların da kalpleri için bu daha temizlik vasıtası olur diyor. Ne diyor? İbn-i Ümmü Mektum âmâ zat geliyor. Müezzin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. Annelerimiz oturuyor. Buyuruyor ki hadi perde arkasına geçin. Diyorlar ya Resulallah İbn-i Ümmü Mektum bizi göremez ki de âmâdır. Bak bu Ebu Davud hadisi. Sahih hadis, ahkam hadisi bu, ahkam. Şu ahkamda zayıf hadisle amel edilmez. Faziletli amellerde edilir. Ve müstehaptır. Ama ahkamsa sıhhat şartı arar. Bu ahkam hadisi ya. Diyor ki o zaten âmâ diyorlar. Ne olacak? Zaten kapalıyız falan ama âmâ. Efe'am yâvâni entüma. Siz ikiniz de mi âmâsınız diyor. Elin adamına diyor. Nasıl bakarsınız diyor. Şimdi bu hadisler varken naylon müçtehidin biri çıksa profesörmüş, docaymış, hocaların hocasıymış, bilmem neymiş. Bu adam dese ki, niyetin iyiyse kadınla el tutulur. Az daha diyecek, yatağa da girilir, affedersiniz yani. Niyetin iyisesi var mı abi ya? Haram haramdır. Niyetin iyiyse içki içilir. 10 bardağa kadar, sarhoş olmayana kadar idare eder. Denilir mi ya? Ya niyetin iyi diye bir helal haram kıstası var mıdır? Hayrettin Karaman böyle fetva verir. Al başına belayı. E bir de hocaların hocası lakabı var, millet de onu dinliyor. Cübbeli gerici. Hüseyin Avni Hoca gerici. İhsan Şen Hoca gerici. Öbürü gerici, beriki gerici. Biz mağaradan çıkmışız ya. Bunlar haza medeni. E peki Kur'an'daki bu ayetler ne olacak? E Kur'an tarihseldir canım. O zamana göreydi. E o zamana göreydiyse sen sahabeden daha mı üstünsün? Değil. Senin hanımın kızın annelerimizden, ezvacı tahirattan, ümmatil mümininden daha mı temiz? E değil. Tarihselse daha beter yandık. Çünkü neden? Daha kötü tarihteyiz. Daha bozuk ortamdayız. O zaman senin savunduğun bütün tezler çökmüş. Seni dinleyen de helak olur. Senin fetvanla amel eden de helak olur. Yarın ahirette ben fetvayı Hayrettin Hoca'dan aldım deyince melekler aa Hayrettin Hoca dinde hüccettir demezler. İşine geldiği gibi iş yapıyorsun, canın ekşiliği istedi senin de değil mi? Kaşınıyorsun derler, zoppayı vururlar. Sen bu kadar hakkı hakikati söyleyen, Kur'an sünnet ehli sünnet ulema ortadayken ne şaz adamlarla fetva alıyorsun ya? Onun için bak hesap var. Bu sabah kalktın. Şimdi yatacaksın. Kiramen kâdimin hepsini yazdılar. Kürek gibi elini uzatıyorsun. Milletten tokalaşıyorsun. Geçenlerde herhalde Mehmet Görmez dönemiymiş demiş bilmiyorum. O resimlerde Mehmet Görmez dönemi. Fatih Camii'nde kadın bir hoca erkek imamlara vaaz etti. Haberiniz var mı? He? Şeyi açmışlar. Tapular yıkılıyormuş. Ya camide yakında imam da ederlerse erkeklere şaşmayın. Camide kadın konuşuyor, kaç yüz tane erkek imam müezzin dinliyor. Ayşe anamız sahabeye fetva verirmiş. Ayşe anamız sahabeye fetva verirmiş de Ayşe anamızın yüzünü kim görmüş? Kimse görmemiş. Bütün tabiini kiram da gittiler çünkü uzun yaşadı. Onun yanına ziyarete giriyorlardı. Fetva soruyorlar. Çünkü o müçtehide. Sahabe-i kiramın içindeki müçtehitlik makamına sahip Ayşe annemiz. Ümmü Seleme annemiz. Bunlara hep fetva soruldu. O da uzun yaşadı. Ama hangi sahabe onların yüzünü gördü? Hangi sahabe efendim onlarla bir mecliste karşı karşıya oturdu? Öz be öz annesinden ileri annesi. Mahremi yani. Nikahı ebedi yasak. Böyle olduğu halde yüzünü görmedi ya. Sana kim demiş ki böyle caminin ortasında Ayşe anamız oturmuş, bütün erkekleri toplamış, vaaz etmiş. Hangi kitapta var bu? Uydurma bir rivayet bile görmedim ya. Uydurma bir rivayet bile görmedim. Nereden çıkartıyorsunuz bu işleri ya? Allah. Tam da işe nereden başlamışlar? İmam ve müezzinlerden başlamışlar. İmam müezzin bozulursa ne olur? Tuz bozulur. Tuz bozulunca zaten ne olur? Ete hiç yanaşma. Şimdi sen sabahtan kalktın bu saate kadar. Kaç tane kadına baktın? E kötü gözle bakmadın. Ya Rabbel Alemin diyorum sana. Avret yeri açıksa, kolunun şurası da avret, avrete baktınsa haram. Kötü gözle bakarsan bakmadın. İyi, affedersin ben açayım, şort giyeyim. Sen de kötü gözle bakma. Zaten benim, affedersin, başım baldırım erimişim, gitmişim yani. Bende hiç bakılacak bir tarafım da kalmamış ama. E sen beni seyret o zaman abi. Ne olacak? Nasıl olsa efendim uzuvlarını kapatmış, dizden yukarı açık, şort giymiş. E bu benim avretim. Bırak kadını, sen erkek olarak benim bu avretlerime bakabilir misin? Bakamaz. Bakarsan ne olur? Haram işlemiş olur. Kiramen Kâtibi ne yazar? Büyük günahlardan bir haram yazar. Haram ne demek arkadaş? Avret ne demek? Allah Allah! Sanki kadın, affedersin, göğsünü mü açacak da, efendim, dizinden yukarı mı çekecek de haram olacak? Bütün bedeni avret diyoruz. Namazda tesettür gereken her yeri kapatması lazım diyoruz. Bunun dışında bir yerini gören, topuğundan diz arasında da olsa, avret yerini görmüş oluyor. Erkeğin avreti, göbekle diz kapa, kadının bedeni cemiz avret. Anlatamıyor muyum? Bende bir anlatma sorunu mu var? Biraz da yüksekten indik aşağı, kulaklarım tıkandı. Ne dediğimi kendim de duymuyorum şu anda. İnşallah doğru konuşuyorumdur yani. Kulaklarım açılmadı daha şu an. Neyse, kulaklarım açılsın ama ağzım açılırsa yandık. Kulaklarım açılırsa yine idare eder. Hiç olmazsa dediğimi kendim duyarım da. Yani kardeşim, yine benim hasta zamanıma rastladınız, şükredin. Yoksa sizi 3-4 saat burada uğraştırırım yani. Ama kısa keseceğim. Çünkü idareli kullanmam lazım, her yere lazım işlerim var. Ama geldim, bereket olsun, Allah hepinizden razı olsun. Allah için adım attınız, ilim meclisine geldiniz, efendim bize şeref verdiniz. Allah hepimizi affı mağfiret eylesin buradan dağılmadan. Sizle bir buluşmuş, kaynaşmış olduk. İnşallah önümüzdeki her sene benden hakkınızı arayın. Sağsam. Sağsam, senede bir hakkınızı arayın. Eskiden ayda bir geliyordum, şimdi o gücüm yok. Senede bir de Eskişehir arayacak, senede bir öbür taraf arayacak. Yine hesap aynıya gelecek yani. Hakkınızı arayın. Ama şu anda bu sene tamam. Bu senenin hakkını ödedik ama bir daha senenin de sonuna doğru yani. Hemen bir dahaki ay çağırmayın 2019'a girdik diye. Ha, çok akıllı lalücüm yok. Velakin maksat hasıl oluyor. Allah için adım atıyorsun, Allah için geliyorsun, Allah için buluşuyorsun, tamam. Ayette, hadiste okuyoruz. Bak kaç ayet, kaç hadis okundu şurada 10 dakikada ya. Çünkü bizim konuşmalarımız ilimdir ve ilmidir. İlmi olması için el-ilmü mâ kâle fî mâ fî kâle haddesenâ fesâirul ilmi febisvâsus şeyâtînî. Kâle Allah, Allah şöyle buyurdu. Kâle Rasûlullah, Rasûlullah böyle buyurdu. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. İmam-ı Azam Efendimiz şöyle buyurdu. İmam Şafii Efendimiz şöyle buyurdu. Müçtehitler şöyle buyurdu. Sahabe-i kiram şöyle buyurdu. Evliyaullah şöyle buyurdu. Tamam. Bu ilimdir. Çünkü müçtehitler, ulema, evliya ayetsiz, hadissiz hüküm çıkartmaz. Onlar ona tabidir. Diğerleri şeytanların vesveseleri. Şimdi adam konferans veriyor. Toplanıyorlar, dağılıyorlar. Oturumlar, celseler, cilseler. Bazen 3 gün sürüyor. Sempozyumlar, şunlar bunlar. Dolu sunumlar oluyor, kimisi medyaya yansıyor falan. Ama bakıyorsun, 3 günde bir ayet yok. Bir hadis-i şerif yok. Bir mazlumun hakkını savunmak yok. Bir zalime karşı reddiye yapmak yok. Bir ehli sünnet fırkıya reddiye yapmak yok. Bir dünya Müslümanlarının derdiyle dertlenmek yok. Nedir bu? Bunun maksadı nedir yani? Sen kendini mi tanıtmaya geldin? Kendini mi pazarlamaya geldin? Derneğini, vakfını mı anlatmaya geldin? Ne? Derdin ne senin? Derdin din olsa, Allah Resulullah olsa, Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman ayet hadis okuman lazım. Millete bir ilim vermen lazım. Ha şimdi şuradan çıkan adam, bir şey öğrendim diye çıkması lazım ya. Amel edeceğim demesi lazım yani. Ben bunu beceremiyorsam fayda yok. Ama ben doğruları anlatırım da adam anlamaz, o zaman zarar yok. Yine zarar yok. Ben de vazifemi yaptım. O da dinlemiş oldu. Onun için vakitler az. Bak sabah akşam, sabah akşam. Günler, geceler bizim ömrümüzü biçiyorlar. Saatin tık tıkları keskin kılıç gibi kesiyorlar. Daha geri dönmeyecek. Hiçbirimizin gençliği, güzelliği, sağlığı, saati, eski imkanları asla geri dönmeyecek. Gidiyoruz biz Allah'ın huzuruna. Eceli de herkesin kendi hesabını Mevla biliyor. Bazen de yaşlı dururken genç de ölebiliyor. O da hepten insanı korkutuyor. Çünkü ölüm hastalıkla da değil yani. Hasta yaşıyor, sağlam ölüyor. Yani o da ayrı bir şey. Hiçbir şeye güven vermiyor. Dünyanın her şeyi fani. Onun için bunun neyine tutunacağız? Şimdi çıktın sabahtan beri, namahreme mi baktın, namahreme mi tuttun, kulağına gıybet, dedikodu, iftiramı dinlettin, öyle bir yerlerde mi oturdun, onlar konuştu, sen de memnun mu oldun, Yoksa rahatsız mı oldun? Rahatsız olduysa kalktın mı, kalkmadın mı? Onlara kardeşim gıybet dedikodu, iftira yapmayalım. Emri bil maruf yaptın mı? Yapamayacak bir ortamdayım, beni dinlemezler, daha büyük fitne çıkar. O zaman kalkıp çıktın mı? Şimdi baba bunu. Hepsi bugün kontrol oldu bugün. Şu ana kadar işte belki burada oturduğunuz bir size fayda sağlayabilir. Geri kalan da hep tabii günah işleme imkanınız yani oldu. Sizin de benim de günah işleme imkanlarımız oldu bugün. Nasıl korunduk mu korunmadık mı? Bunlar hep hesap. Mevla görüyor. Meleklere yazdırıyor. E şimdi yatacağız. Melek gelecek, şeytan gelecek başımıza. Senin bunlardan haberin var mı? E hadis-i şerif bunu beyan ediyor. İza evvel müminü ilâ firâşi ibtederav melekü ve şeytan. Bir Müslüman yatağına geldiği zaman bir melek, bir şeytan ikisi birden adamın üstüne yani tabiri caizse çullanırlar yani, koşarlar. Uyanın izestekazal müminü ibtederav melekü ve şeytan. Yatakta uyandığın anda yine bir melek, bir şeytan üstüne gelir. Bak, her uyanmayla uyuma arası. Arada zaten melekler çok. Koruma melekleri ayrı, yazıcı melekler ayrı. Onu söylemiyorum. Bu bir uyanma anında oluyor. Bir de yattığın anda olur. Fekullül melek. Melek ne der? İlham ediyor. Meleğin demesinin şu anda bizim hakkımızda kullanılan tabiri nedir? İlham. Melek kalbimize ilham veriyor. Hepimize veriyor mu? Veriyor. Her Müslümana melek gelip ilham ediyor mu? Ediyor. Bu hadis-i şerif sahiptir. Her Müslümana bir şeytan gelip vesvese veriyor mu? Veriyor. Melek geliyor ne diyor? İşte iftah bi hayır. Uyanır uyanmaz sana diyor. Hayırla açılış yap. Defter açıldı. Defter açıldı. Hayırla başla diyor. O da Elhamdülillâhilezî ehyâna bâde mâ mâtenâ ve ileyil bâti ve nüşûr. Çok dualar var, kitaplarda yazdım. Ama en azından bir tanesi sünnet üzere söyleyeyim. Öldürdükten sonra bizi dirilten Allah'a hamdü senalar olsun. Çünkü uyku ölümün yarısıdır. Ruhumuz gitti, gözümüz görmedi, kulağımız işitmedi, beynimiz çalışmadı, dilimiz konuşmadı. Aynı ölü gibi olduk. Sonra Allah ruhumuzu iade etti, sabaha bizi kaldırdı. Dirilmekle yarın ahirette onun huzuruna olacaktır. Diye Allah'a hamd et. Tamam. Defterin başına ne yazıldı? Hamd ile, hayırla, zikirle başlangıç yaptı. Tamam. Ama şeytan ne diyor? İftah bir şer. Şeytan hemen diyor ki şerle başla. Söverek, sayarak, besmelesiz, hamdelesiz, zikirsiz, hanıma çatarak, çocuğa bağırarak, televizyonu hemen açarak, müziği açarak, neyse işte bir başlangıç yap. Bugüne şerle başla. Eğer o mümin meleği dinler de hamd ederse şeytan husrana uğrayıp defolup gider. Yatarken yine melek gelir. İhtim bir şer, ihtim bir hayır. Hayırla bitir. Ne demek? Defter kapanıyor. Hayır, sonu hayır olsun. Ne demek hayır olsun? Ya üç kere estağfirullah El azim dersen daha iyi olur. El azim sizde rivayet var. Ellezî lâ ilâhe illâhul hayyel kayyûm ve tübüle. Üç kere bu istiğfarı yapsa yatarken gufirat lehu zunûbu ve lev kânet ekserem sebedil bahar. Bu adamın günahları denizlerin köpüklerinden fazla da olsa, dünyanın dağlarının kumlarından fazla da olsa, yağmurların tanelerinden damlalarından fazla da olsa ve denizlerin dalgalarından fazla da olsa, dünyanın günlerinin sayısından ziyade de olsa, bütün günahları bağışlanır diyor. Şunu hanginiz yapıyorsunuz yatmadan? Ben zaten çok kitap okuduğum için çok ağır uykum gelene kadar duruyorum. Dün gece yine öyle de 3-3.30'a kadar durdum, kitap bitirdim yine. Bir kitabı okudum, Mekalün Nasuhin diye, Yemen Meşayihinden bir alimin kitabını bitirdim. Yani şimdi bundan sonra da diyorum, biraz daha uykum çok ağır basmadan şey diyeyim ki sağa sola dönerken bir şeyler okuyabileyim. Okumaya çalışıyorum tabii, okuyorum ama ya ne zor geliyor ya. Ağzını bıçak açmayacak. Neden? Melekle şeytanın çarpışma alanına girdiğinden acayip bir frekanslar şey oluyor, yoğunlaşıyor. Siz de bilmiyorum durumunuz nedir? Nasıl yatıyorsunuz, nasıl ediyorsunuz? Belki Hacı Cevdet Efendi rahmetli Hacı Dede öyle der. Yastığa yarım metre kala uyuyorum zaten derdi yani. E şimdi yastığa yarım metre kala uyuyorsanız zaten sizde harp marp olmaz. Siz harpten haberiniz de olmaz yani. Fakat böyle uyuduktan sonra bir sağa sola dönmeler yapıyorsanız falan büyük bir harp var yani. Çünkü son sözün şehadet olsun, zikir olsun. Bir de mesela büyük bir dua var. Ve cealün ahire ma tetekellemu. Son konuştuğun söz bunları yap buyurun. Buhari hadisidir. Allah meslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvaztu emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke rahbeten ve rahbeten ileyke la melce ve la menca minke illa ileyke Allahümme amentü bi kitabikellezi enzelte ve nebiyyikellezi arselte. Bundan sonra konuşma diyor. Ama yine de uyuyamazsan la ilahe illallah subhanallah desen zarar etmez. Zikir bozmaz. Zikir bozmaz. Ama bunları son yap buyuruyor. Bunu okuduğun gece ölürsen dehalel cennet, cennete girdi. Ma te'alel fıtra, İslam fıtratı üzere imanını kurtardı. Hadi bakalım. Hanginiz okuyorsunuz bunu? Kaç yaşına geldiniz siz? Bu kadar senedir bunsuz uyudunuz. Daha ne kadar bunsuz uyumayı düşünüyorsunuz? Bu sünnete ittibası. Buhari en sahih kaynak, en kuvvetli sünnet. Efendi Hazretleri çok üzerine dururdu bunun. Kendi seçtiği hadislerde de vardı bu. Sübhetül Buhari'den seçmelerinde. E şimdi ya Hoca Efendi ben bunu ezbere bilmiyorum. Ben sana namazda mısın ezbere mi oku dedim ya. Kitaptan da baksan okusan olmaz mı? Olur. E kitap ağır olur Memle. İnsan şöyle birkaç tane şeyi yazar kağıt, ince kağıta. Çünkü bunu sağ omuzuna yatmışken okusan daha iyi. Kitabı da omuz üstüne yatıp bir daha kalk, bir daha şey et. Zor olsa bir tane kağıtın olur. Anladın mı? O kağıttan okursun, tak, hemen yanında bir sehpa olur. O sehpaya kağıdı koyarsın. Veya elin uzanmasa koy yastığının altına. Ne var yastığın altında? Şifadır. Koy yastığın altına. Uyu git. Sen ne yapıyorsun? Televizyona bakarken uyuyorsun. Film seyrederken uyuyorsun. Dizi izlerken uyuyorsun. Müzik dinlerken uyuyorsun. Kulaklarına bir de kulaklık takmışlar. O da karı kocayı rahatsız etmemenin, ana babasını rahatsız etmemenin yolunu bulmuşlar. Oğlum diyorsun, duymuyor. Kızım beri bak. Anası diyor ki, kulağında kulaklık var. Ben ne yapayım? Ben ona bir şey diyorum, dinlemiyor ya. E duymadım, kulağımda kulaklık var. Sanki diyeceğiz ki, aa özür dilerim, görmemişim. Öyle mi dememi bekliyorsun? Niye özür diliyorum senin kulağındaki kulaklıktan ben? İnsan içinde kulağına kulaklık mı takılmış? Kulağına kulaklık takmış. Şimdi melek gelmiş, şeytan gelmiş. Bu diyor ki meleğe, kulağımda kulaklık var. Ne diyorsun diyor yani. Ya ne diyorsun? Hayırla bitir yavrum diyor. Bir amentü söyle diyor. Bir kelime-i şehadet getir. Bak uyku ölümün yarısıdır. Kalkamayabilirsin diyor. Melek sana bunu söylüyor. Sen kulaklıkla gitmişsin. Sanki kulaklığın olmasa çok mu bir şey biliyorsun? Bazısı da işte neyse karı koca diyelim şimdi. Sadece kadınları şey etmeyelim. Karı koca dırdırından da bu kulaklıklar belki bazı işlere de yarıyor tabii ki. O da ayrı bir şey ya. Eskiden çok kavga çıkardı. En azından duymuyor. Duymayınca o da ona bindiriyor da indiriyor. O da ondan iyi iş. O da böyle yapıyor orada. Konuş konuş diyor. Oh! Bazı belki fazla günahtan kurtulmak bakımından, az günahlar iktifa bakımından. Hani ben illa bir günah yapacağım derse hani, belki dersin ki ehven işer. Ama kardeşim sen burada zikri unuttun. Ya zaten. Ya hoca efendi ben bu duayı okusam ne olur? Niye? Yatsıyı kılmadım ki diyor. Ana! Sen hepten cenazeyi kim kaldıracak? Ortada kaldı ya. Yatsıyı kılmamış ya. Sonra ne yapıyorsun abi? Yatma ağzına anıyorum diyor. Ya ben bunu kitapta gördüm ya. Durratül Vaiz'in gibi işte birçok mevaiz kitaplarında gördüm. Efendi Hazretleri anlatırdı bunu. Sonra en sağlam kaynaklarda gördüm. İblis biriyle arkadaş oldu. Ve bayağı refakat etti. İnsan kılığına girer iblis. Cinler de girebilir bazı kere. Melekler de girer. Yolda gidiyorlar. Efendim öğlen namazı vakti oldu falan. Baktı adam kılmadı falan. Dedi belki son vaktinde kılacak. Bekledi son vaktinde de kılmadı. İkindi vakti girdi. Allah Allah. Kazaya bıraktı. Belki ikindiyle birlikte kılacak. O da geçti, o da geçti. Akşam, yatsı adam. Sonra yatacaklar. Adam yatağını sermeye hazırlar. Şeytan dedi ki buna. Yani o ondan konuşan şekilde insan surette görüyor. Ya dedi, ne yapıyorsun dedi. Ne yapacağım dedi bu saatte artık. Yorulduk bu kadar yol geldik dedi. Görmüyor musun ne yaptım dedi. Yatıyorum. E dedi namazları kılmadın. E dedi ben namaz kılmam ki zaten. Ne? Dedi bana müsaade dedi. Çünkü dedi ben kıyamete kadar Allah'tan izinliyim dedi. Sen şimdi dedi böyle bir kere secde etmedin bu hale geldim. Sen günde 5 kere secdeyi terk ettin. Korkarım Allah'tan bir bela gelirse benim iznim de iptal olur dedi. Ben de yanarım senin narına dedi. Ondan sonra dedi, namaz kılmıyorum. Niye kılmıyorsun kardeşim? Ya bu şeytanın gözü kör olsun. Ya şeytan senden kaçıyor ya zaten. Şeytan sana ne yapmış? Ama vakitler fevt oluyor, fevt. Bunları bir daha kazaya kılabilir misin? Ömrün bu kadar kaza namazına yetecek mi? Yetse bile Allah kabul edecek mi? Bir vakte 80 sene cehennemde yanmaktan bu kazalarla kurtulabilecek misin? Bunlar hepsi soru işareti. Hiçbirinde de garantin de yok. Nasıl buna cesaret edebiliyorsun ya? Ebedi ahiret, dönüşü yok, kurtuluşu yok, ölmesi yok. Çünkü fetret devrinde değiliz ki toprak olalım. Peygamber geldi bize, kitap indi bize. Alimler, vaizler gönderildi bize. Bütün meseleleri duyduk, öğrendik. Şimdi biz hiç peygamber görmemiş, ahiret duymamışlarla biri olabilir miyiz? Tutulur muyuz? Asla tutmayacağım buyuruyor. Öbür adamlar namazını kılmış, zikrini yapmış, haramlardan sakınmış. E sen de yap. 60-70 senelik bir hayat. Bunun çoğu geçti, azı kaldı. Ekseriyetimiz için şu yaşadığımız yaş kadar, şu andaki ekseriyetimiz belki, tabii tam göremiyorum gençler mi fazla, ama ekseriyet itibariyle yaşadığı kadar yaşamayacağız çoğumuz. E bunun neresinde biz böyle tutulduk kaldık ya? Bu fırsat bir daha hele verilmeyecek yani. Hadi şurada kazanı kıl denmeyecek. Orucunu kaza et denmeyecek. Aldığın faizi geri ver denmeyecek. Ha şu kul hakkını şu adamı burada razı et denmeyecek. Şimdi kabirdekileri bugün dünyada olup şimdi mezarda olan var. Veyahut da işte dün diri olup şimdi mezarda olan var. Bugün de var da yani cenazesi kalkmışsa ikindi de. E şimdi bunlara gitseniz hal hatır sorsanız, bunlardan bir havadis alsanız, size ne diyecekler? Eyvah diyecekler. Biz şimdi işin gerçeğini anladık ama amel edemiyoruz. Siz orada amel edebiliyorsunuz ama işin hakikatinden haberdar değilsiniz. Ölüm var, kabir var, mahşer var, sırat var, mizan var, cennet var, cehennem var, Allah var, peygamber var. Müslümanım diyen hepsi buna inanıyor. Gerçi şimdi ilahiyatta öyleleri çıktı ki sırat da yok diyor, mizan da yok diyor, cennet cehennem de burada diyor, dirilmek de yok diyor. Bunlar din adamı adına geçiniyorlar yani. Dinsiz, imansız, kitapsızlar yani. Onları boş veriyorum ben. Bunlar hoca olsa ne olur. Ama bütün Müslümanlar ölüm, kabir, mahşer, sırat, mizan bunlara inanıyoruz yani. Buna inanmayan Müslüman olamaz ki. Profesör olabilir ama Müslüman olamaz. E dolayısıyla biz bunlardan asla dönemeyeceğiz geri. Hep ileri gideceğiz artık. Telafi yok. Bu kısa ömürde hayatta. Şimdi Tenbihül Gafil'in sahibi öyle buyuruyor. Diyor ki insanın diyor kabir azabından sığınması lazım. Ayşe annemiz buyuruyor ki radıyallahu anh'a ben kabir azabı diye bir şey bilmezdim diyor. Yani o zamana kadar bir hadis-i şerif duymamıştım diyor. Yani ilk zamanda zaten. İlk şeyini söylüyor. Yeni evlenmişler falan. Medine'ye hicrede. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de evlendi yani. Hicretten sonra. Orada da Yahudiler var. Yahudiler de Kurayza kabilesinin adı oğullar falan sonra sürüldüler işte, harpler oldu da ilk zamanlar 3-5 sene oradaydılar. Bir Yahudi kadın geldi. Tabii onlar Tevrat'tan bildiklerinden kalanlar kadarıyla. O Yahudi kadın dedi ki kabir azabı var, şöyle oluyor kabirde, böyle oluyor falan. Ben de dedim ki diyorum, radıyallahu anh'a, yani bir şey demedim ona, çıktı gitti falan. Dedim herhalde bu Yahudilerin hurafelerinden bir şeyler yani, kabirde azap mazap olması diye. Yahudilerin batılinden, batıllarından. Dedim dur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri geldi. İşte evine girdi. Dedim ya Resulallah bir Yahudi kadın gel, böyle böyle haber verdi. Kabirde azap oluyormuş falan falan. Buyurdu, doğru söylemiş. Azabul kabri hakkul. Kabir azabı haktır buyurdu. Şimdi bu inkar edecek bir şey mi de? Beş vakit namazdan sonra kabir azabından sığının buyuruyor. Biz namazın içinde okuyoruz onu ezbere bilenler. Selamdan önce okunuyor bu. Dört şeyden Allah'a sığının diyor. Biri de kabir azabı. Her namazın selamından önce. Çok önemli bir sünnettir. Bunu da maalesef tabii bilmiyorsunuz çoğunluk itibariyle. Yani ezberlemeniz lazım. Olmadı, selamdan sonra yüzüne bakarak okumanız lazım. Kabir azabından sığınma. Dünya ve ahiretin fitnelerinden sığınma. Ondan sonra deccal fitnesinden sığınma. Bu sahih Müslim hadisidir. Bunlar Kütüb-i Sitte'de en sahih kaynaklarda geçiyor. Bunlardan mutlaka beş vakit sığının. Dünya kurulduğundan kıyamete kadar deccaldan daha büyük bir fitne yoktur. Allah muhafaza, insanları kafir edecek, ilahlık iddia edecek. Bütün millet onun peşine, Müslümanların çoğu da kafir olacak. Deccala ilah diye tapacaklar buyuruyor hadis-i şerif. Allah bizi onun fitnesinden muhafaza eylesin. Onun için ne buyuruyor? Kehf suresinin başından 10 ayet. Sonundan 10 ayet. Bu rivayetlerde var. Deccalı görseniz, dünyayı kavuran, dağları deviren bir güç. Ama Kehf suresinin sonunu okursanız diyor, erir sizin karşınızda, size musallat olamaz diyor. Kehf suresi, çoluk çocuğa ezberletin buyuruyor. Ulema, evliya. Kim biliyor şimdi Kehf suresinin sonunu? Deccal çıksa, ortalığı kasıp kavursa, o arada seni karşına çıksa, sen dur bakayım da Kehf suresinin sonunu Kur'an'dan arayayım da bulayım mı diyeceksin? Tak! Ne okuyacaksın? Estağfirullah. Efe hasibellezine keferu en yettehidu ibadî min dûni evliyâ innâ a'tednâ cehenneme lil kâfirine nüzulâ. Buradan başlayacaksın Kehf suresinin sonuna kadar. Femen kâne yercû likâ rabbî fel ya'mel amelen sâlihan ve lâ yüşrik bi ibadet rabbihi ehadâ. İmamların çoğu bilmez ha. Şu anda hafız olmayan, hafızların da çoğu hası gitmiş, fızık almış. Ona da unutmuş. Çoluğunuza, çocuğunuza öğretin buyuruyor. Deccal tehlikesi var diyor. Makalun Nasih'in sahibi meşayihtan yememedi. O zat diyor ki, kıyamet alametleri ortaya çıkmaya başladı. Mutlaka çoluk çocuğa öğretelim. Her an deccal çıkabilir diyor. Kaç yüz sene evvel? 550 sene evvel. Şimdi biz neredeyiz? Eli kulağında deccalın ya. Şimdi ilahiyatçılar deccala inanıyor mu? Mucizeye de inanmıyorlar. Deccala da inanmıyorlar. Deccal diyor. Deccal işte televizyon diyor deccal. Yok öbürü diyor şu deccal. Hartings'iz, bilmem neyiz. Fizikçi, müzikçi, kimyacı her deccal. Yahu kardeşim ne alakası? Bütün hadis-i şerifler mütevatir. Her beş vakit namazdan sonra ben sığındım buyuruyor. Ey ümmetim siz de sığının buyuruyor. Ey ashabım siz de sığının buyuruyor. Ve şu anda Sahih Müslim hadisinde geçtiği üzere bir adada zincirlerle bağlı bulunuyor. Allah Teala oraya işte kimseyi uğratmıyor. Okyanusta bir adada, hatta internette girerseniz orayla ilgili bazı bilgiler de var. Şu anda Pentagon'un bile koruduğu, bütün dünya gavurlarının koruma altına aldığı, üzerinden uçuş yasağı bile koydukları, işte Allah Teala yapacağı işi öyle her gavura da yaptırıyor tabii de, onların da kendilerine göre hesapları var. Tevrat İncil'deki bilgilerine göre. O bilgiler de tabii Deccal'ın varlığını tespit ettiği için aynı noktaya varıyor. Deccal bir adada. Kim görmüş? Kim görmüş? Sahabe-i kiramdan radıyallahu teâlâ an kim idi? Temîm-i Dâri Hazretleri radıyallahu teâlâ büyük bir sahibidir. Bu zat deniz yolculuğuna çıktı. Gemileri dalgalara tutuldu. Dalgalar onları bir adaya götürdü. O adada da gördü. Cessase diye tüylü bir hayvan çıktı. Dâbbetül arz olacak o da. Takım tamam yani şu an. Dâbbetül arz da takım tamam. O da onları deccal. Deccal insan. Deccal insan. Okuma bilsen de bilmesen de herkes alnında kefere. Üç harfi yazıp görecek. Üç harfi herkes okuyacak yani alnı. Gözünün biri dümdüz alnı gibi. Alnı nasıl düz? Bir gözü böyle. Memsuhul ayni. Aynı. Bütün haberleri sordu. Resulullah Efendimiz'in gönderilip gönderilmediğini sordu. İşte Şam'daki gözeleri sordu. Ve Taberiye Gölü'nün durumunu sordu. Temim-i Dâri de dedi ki o göl duruyor, o gözeler akıyor. Ahir zaman nebisi gönderildi mi? Gönderildi. Oh dedi, benim de zamanım yaklaşıyor. Orada zincirlerle bağlı duruyor. Ve bu Temim-i Dâri geldi Medine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi topladı. Buyurdu ki ben size Deccal'ı anlatıyordum ya. Evet. İşte bu arkadaşınız onu gözüyle gördü. O adadan da deniz yolculuğuna tekrar kurtuldular, geldiler. Hadi size anlatsın. Ve böyle kalabalık bir cemaat sahabeden. Hani bir hadisi bir sahabi duyar, haberi vahit olur, teke tek olur. Şimdi cemaati namazdan sonra toplanmış vaziyette. Aldı, Temim-i Dâri'ye anlattırdı, kendisi de dinledi. Doğru söylemiş miyim buyurdu. Size haber verdiğim doğru muymuş buyurdu. Âmennâ ve saddaknâ dediler. Bu hadisin kaynağı ne? Sahih-i Müslim. Sahih-i Müslim ne? Bukhari'den sonra, Kur'an'dan sonra en sahih iki kaynak var. Bunlara ne deniyor? Sahihayn deniyor. İki sahih kaynak. Hepsi sahih ama en sahih. En sahih ne demek biliyor musun? Yani ayet gibi yani şey. Kesinliği. Öbür hadisler de sahih ama onlar ağır şartlarla ravileri ağır şartlar koşmuşlar. Çok takva olacak, şöyle olacak, böyle olacak. O kimden duydu, o kimden duydu? Zaten 3-5 raviyle Efendimiz'e ulaşıyor. Onlar yakın dönem. Hicretten sonra sene işte 200'ler. Dolayısıyla o dönemde zaten sahabeyle aralarında bazen 3, bazen 4, 5, bazen 2, 3 aracıyla Resulullah Efendimiz'i görene ulaşıyor zaten. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. E şimdi o zaman bu hadis Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kaynak olan Bukhari Müslim. Sahih Müslim'de var. Bukhari'de yok ama en sahih iki kaynaktan biri Müslim. Müslim'de var. Sen şimdi buna inanıyor musun? Ya Allah ne yapmaya kadir değil ya? İnanmaz olur muyuz? E şimdi bunu ilahiyattakilere sor. Birçok profesör, hepsini kastetmiyorum. İyilerini tenzih ederim. Birçok profesör doçent, ya Allah'ın kaderini inkar ediyor. Alın yazısını inkar ediyor. Allah'ın ilmini inkar ediyor. Allah benim yarın ne yapacağımı ne bilsin diyor ya. Bu adamlar buna inanır mı? Biz inanıyor muyuz? Elhamdülillah. Bu imanımızı Allah'ımıza emanet ederiz. Ya Rabbi ölene kadar en ufak bir şüphelenmekten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Sana Habibinin buyurduklarına gözle görmüşten ileri yakini derecede iman bize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Allah yaratmış zaten ya bu. E şimdi. Dört şeyden sığının buyuruyor. Kabir azabından da sığının buyuruyor. Dünya ahiretin fitnelerinden sığının buyuruyor. Deccal'ın şerrinden sığının buyuruyor. Şimdi diyorsun ki ben şimdi Deccal'a herhalde yetişemeyeceğim. Biraz daha zaman var gibi gözüküyor. Benim bu duayı okumamda ne fayda var? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okumuş bunu 5 vakit. Sahabe-i kiram okumuş daha 1400 sene evvel. Sen gelmişsin dünyanın dibine, bitmek üzere. Bunu sen mi söylüyorsun yani? 2. Sen bunu okursan, bu sünnetle amel edersen, senin zürriyetlerinden, ilerideki gelecek torunlarından Deccal'la karşılaşan da Allah senin torununun da senin okuduğun duanın bereketine, sünnete ittibaın bereketine çocuklarını da torunlarını da Deccal'ın şerrinden muhafaza edecek inşallah. Anladın mı? Çünkü sen Allah'ı sevindiriyorsun. Allah Teala en çok kimi seviyor? Muhammed Mustafa'yı seviyor sallallahu aleyhi ve sellem. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونَ Habibim söyle kullarıma, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, Allah da sizi sevsin. Bana tabi olun ne demek? Ben ne okuyorsam onu okuyun. Nasıl kılıyorsam öyle kılın. Namazın sonunda ne okuyorsam teşebbütten sonra onu okuyun. Selamdan önce onu okuyun. Bütün onun hayatı zikir ve dua. Bunlarla amel edersem bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah seni severse ne olur? Bu dua Allahümme eûzü bike min azâb cehennem ve eûzü bike min fitnetil mahya vel memat ve eûzü bike min şerri fitnetil mesihü deccal ve eûzü bike min azâbil kabr. Bütün hadislerde var. Bu Buhari'de de olması lazım. Bu hadis-i şerif. Bütün kaynaklarda var. Az kalsın mütevatir olacak. Zaten manen mütevatir ayarında. Sizin biriniz teşehhüdü bitirdiği zaman dört şeyden Allah'a sığınsın. Bunun bazı rivayetlerinde günahtan ve borçtan وَاَعُدُ بِكَ مِنَ الْمَثَيَنْ وَالْمَغْرَمِ günaha düşmekten, borca düşmekten de sığınırım. İlavesi de var bazı rivayet. Ama bu dördü müttefak. Bunlardan Allah'a sığın buyuruyor. Çünkü en makbul dua ne zaman? Farz namazların peşindeki. Peşinde deyince esası ne zaman biliyor musun? Selamdan önce. Siz selamdan önce ne okuyorsunuz? Rabbena Atina okuyorsunuz. Çok güzel. Allah'tan çoluk çocuğa herkese Rabbena Atina'yı öğretmişiz de bize de öğretmişler falan. Şimdi namaz kılan herkes Rabbena Atina okuyor mu? O duaların en büyüğüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duaların ekserisidir. Her yaptığı duada mutlaka bir Rabbena Atina yapmıştır. Eğer tek bir dua yapacaksa da Rabbena Atina'yı tercih etmiştir. Çünkü dünya ve ahiretin bütün iyilik ve güzelliklerini istiyor. Ve cehennemden sığınıyor. Rabbena Atina okuyorsunuz. Güzel, uygun. Sonra ne okuyorsunuz? Rabbena gfirli veli valideyi velil müminin evme yekumul hisab. Hemen hemen hepiniz bunu okuyorsunuz. Tahminimce imamlar da bunu okuyor. Halbuki imam bir iki fazla bir şey okusa iyi olur değil mi? Çünkü cemaatta ona uyduğu için cemaatta o sünnete ittiba etmiş olur. Ah keşke imamlar bu demin dediğim dört şeyden sığının hadisini de ezbere bilseler. Hepiniz bilseniz ama sonunda okunacak çünkü. Neden? Esma'ud du'a dubura salavat mektube ve cevfe leylil ahir. Duanın en kabul saati bir gecenin yarısı son üçte biri teheccüd ve seher vakti bir de farz namazların peşi. Selamdan evvel ezbere bilmiyorsan işte selam verdikten sonra da yine peşi oluyor. Yine aynı fazilete erilir inşallah diyoruz. Ama işin mihenk noktası neresi? Selamdan hemen önce. Onunla da bitiriyoruz. Kunut, işte teşehhüd duaları. Bu yeni yazdığım Ezkar Davat Külliyatı'nda şimdi onlar ikinci, üçüncü cilde gelecek. Çünkü üç dört cilt böldük onları artık. Sırf bir teşehhüd duaları var. Aman ya Rabbi. İmam tabii o kadar uzatamaz. Arkadaki bunalabilir. İşi olan var, hastası olan var, hastalığı olan var. Ama insan nafile namaz kılarken otursa, Ettehiyyatü, Salli Barik okusa, Rabbena Atina, Rabbena Afili. Ondan sonra orada teşehhüd duaları var. Bu teşehhüd dualarında İsmi Azamlar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptıkları var. Sahabe-i kiramın yaptıkları var. İsmi Azam ilham olunan sahabeden zatlar Resulullah Efendimiz'in tasdikleri, takrirleri var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu noktada diyelim ki belki 3-4 sayfalık bir dua çıkıyor. Bir insan selam vermeden evvel bunları ezbere bilse, yani Kur'an'dan belki 4-5 sayfalık kadar toplasan çıkıyor. Sünnetlerde topladığında çıkıyor. Hepsini her zaman değil. Birinde birini okur, birinde birini okur ama işte ezbere bilmek lazım. Çünkü selamdan önce kağıta bakamam. Velakin diyelim ki bir adam hafızası kuvvetli falan, hoca efendi ben bunun tümünü ezberledim. 20 rivayeti tümünü ezberledim. Hepsi sünnette var. Hepsini birden okuyacağım dese ne olur? Çok iyi olur. Selam gecikiyor. Gecikirse geciksin. Nafile namazda mısın? Nafile namazda. İmam mısın? Değilsin. Teke tek kendin kılıyor musun sünneti nafileyi? Kılıyorsun. Hele teheccüde. Aman ya Rabbel alemin. Ne dualar ne dualar. Bir de namazın içinde selam verme. Tam sünnete ihtimazı okusan. Çok mübarek olur. Mekruh olur mu? Ne mekruh ya? Sünnet mekruh olur mu? Haşa. Uzuyor. Selam vermem gecikiyor. Geciksin. Zaten ikinci ortadaki değilsin ki. Son tahiyyatta okuyorsun bunu. Artık selam kalmış akabinde. Ne güzel şeyler ya. Ne kazanacak işler var, ne dualar var. Bir kere tuttursan var ya, çoluk çocuğuna var. Neden? Sevgilime uyarsanız diyor, ben sizi severim Allah buyuruyor. Sünnete iktiba ederseniz sevilirsiniz buyuruyor. Allah Teala ne buyuruyor? Yebne Adem la ta'sın. Ey Adem oğlu, sakın bana isyan etme. Sakın günah işleme. Yennekin asayte gazıptu. Bak bana karşı isyan yaparsan gazaplanırım. Veza gazıptu. Lantu. Gazaplanırsam lanet ederim. Veza lantu. Yudrikü sâbi'a minel veled. Bak beni kızdırma. Bir lanet edersem senden sonraki yedi nesline, yedinci torununa kadar laneti bulaşır Allah buyuruyor. Çevirdik dersini. Deccal'ı ben görecek değilim. Daha çok var. Bilmem ne kıyametin alametlerinin büyükleri başlamadı. Doğru. Çok var derken geçen kadar yok. Bir 1400 daha yok. Bir 1000 daha yok. Bir 1000 daha yok. Kesin yok. İmam Rabbani Hazretleri kesin beyan ediyor. Çünkü biz 1440'tayız. Hicri 2000'i geçmeden mutlaka Hazreti Mehdi'nin zuhuru ve İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü kesin diyor. 2000 geçmeden. Kıyamet 2000'i belki geçebilse bile o arada bir 120 sene güneş batıdan doğmasından sonraki hadiseler yaşanacak. Ama bu binin içinde Hazreti Mehdi'nin zuhuru kesin diyor. Hazreti Mehdi'nin zuhuru olunca Mehdi Hazretleri'ni taciz kim edecek? Deccal. Deccal'ın çıkması neye bağlı? Hazreti Mehdi'nin Mescid-i Aksa'da imam olmasına bağlı. Ne zaman ki Mescid-i Aksa mamur olacak, şenlenecek, Arapların, Müslümanların ekseriyeti Kudüs ve civarında toplanacak, o Yahudi'den orada, hükümetinden, devletinden eser kalmayacak. Eser! Kesin hadis. Onun için ben diyorum millete, ben çok heyecanlanmıyorum diyorum yani. Niye diyorlar? Filistin davası ne olacak, Gazze ne olacak? Yahudi Kudüs'ü aldı, Mescid-i Aksa yıktı, yıkacak. Süleyman mabedini buldu, altını eşti, üstünü kazdı. Çok heyecanlanmıyorum diyorum. Niye diyorlar? Filmin sonunu seyrettim diyorum. Filmin sonu ne abi? Filmin sonu, baştan söyleyelim ki, keyfe entüm ve imamukum minkum. Sizin haliniz nice olacak? İmamınız sizden olacak. Ve yusalli fil beytil makdis. Mescid-i Aksa'da imam olacak buyuruyor Sahih-i Müslim hadisinde. Hazreti Mehdi Mescid-i Aksa'da imam olduğu zaman demek ki Mescid-i Aksa'da Müslümanların elinde olacak. Demek ki Yahudi'den eser kalmayacak. Zaten biliyorsunuz onların bir ağacı var. Garkat mı neydi? O ağacın arkasına kaçacak. Başka da ağaç bulamayacak. Hangi taşın ağacın arkasına kaçsa inne verâi Yahudiyen faktülü. Ey mümin gel arkamda bir Yahudi duruyor. Gel onu gebert diye. Ağaçlar, taşlar, duvarlar dile gelecek. Sahih hadis. Sahih hadis. Ancak karkat ağacı onların ağacıdır buyuruyor. O ağacın arkasına saklanırlarsa söylemeyecek. Şimdi İsrail bütün neyi ekiyor? O ağacı ekiyor. Çünkü İsrail Yahudisi ve Siyonistler şimdiki bazı ilahiyatçılardan hadislere daha çok inanırlar da onun için. Yahudi biliyor Muhammed Mustafa yalan söylemez. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu bizimkiler ne diyor? Ağaç konuşur mu ya? Sen konuşuyorsun. Ben adamım. Sen adamsın da neren konuşuyor? Dilin konuşuyor. Dilin ne? Et. Et konuşuyor. Kasaptaki et niye konuşmuyor abi? Senin et niye konuşuyor? He? Köpeğin senden uzun dili var. Niye konuşuyor? Dil konuşuyorsa. Gören neren? Göz bebeğim, gözüm. Malzemesi ne? Elektronik bir malzeme mi bu? Ne? İç yağı. Gözün ham maddesi iç yağı. Dünya kadar sana kuyruk yağı vereyim. Görüyor mu bir yeri? Kal kafana dola, daha iyi görürsün. Görmüyor abi, yağ görmüyor. Gördüren var. Kulağın kemik. Dünya kadar kemik vereyim sana, işitir mi? Kulağın ham maddesi de kemik. Kendi dilinin konuştuğuna şaşırmıyor. Ağaç konuştu dersen şaşırıyor. Ya sen konuşandan ne bakıyorsun? Konuşturan Allah var diyorum sana. Sen diyorsun ki Allah ağacı konuşturamaz. Taşı konuşturamaz haşa. Sen nasıl Müslümansın? Ben sana Müslüman der miyim ya? Tefsir profesörüymüş. Ya git işine be. Ya bizim ilahiyatlarda o Mustafa Öztürk gibi, Mustafa Karataş gibi, işte Aziz Bayındır gibi, bilmem say da say. Öyle adamlar var ki, Hoca Mustafa İslamoğlu'nu saymadın çünkü o ilahiyatta değil. O ilahiyata da rahmet okutturur, onlar da ona rahmet okutturur yani. Hepsi ilk ne başar Allah rahmet etsin dedirttirecek nitelikte. Hepsinin öyle şeyleri çıkıyor ki. Bak şimdi Mustafa Öztürk'ün bütün haberlerde, sitelerde dün vardı. Ben de bu hafta anlattım. İhsan Şen Hoca Koca geçen hafta Lale Gül'de. Lale Gül'ü izleyin, izletin. Hak kanaldır, Ehl-i Sünnet'i müdafaa diyor. Bugünün cihadı iyiliği emretmek, kötülükten nehy etmektir. Bak orada Hoca Efendi konuşması ne kadar etki yaptı. Kuramer denen, efendim 29 üniversitesine bağlı, 29 Mayıs Diyanet'e bağlı. Camilerde toplanan paralarla, şunlarla, bunlarla bütçeler hazırlanıyor, ayarlanıyor. Kuramer'de de ne yapıyor bunlar? Sunum yapıyor. Kuramer'in bastığı kitaplar elimizde. Biz onları hiç okumazdık. Allah'tan İhsan Hoca uyardı bizi. Kuramer'in Kur'an araştırmaları adı. Kur'an araştırmaları. Adam burada ne diyor? Adam diyor ki Allah diyor böyle diyor. Yahudilen ehli kitapla savaşın ayetler. Bunlara Allah diyor direkt müdahale etmedi diyor. Bu diyor genel manaya göre peygamber uyarladı bunu diyor yani. Yoksa Allah bu kadar teferruata gireceğini düşünmüyorum diyor. Kur'an'daki ayet için söylüyor. Kur'an'daki ayet için söylüyor. Ya. Ondan sonra şimdi açıklama yapmışlar. Akademik görüşlere biz müdahale etmiyoruz. Ulan akademik görüşlere müdahale etmiyorsun. O zaman dersin ki adına Kur'an araştırmaları merkezi demezsin. Dersin ki hak batıl karma karışık bütün dinleri araştırma merkezi dersin. Dinler arası diyalog dersin. Medeniyetler bilmem nesi dersin. Kur'an araştırmaları deyip de Kur'an uydurmadır, kıssalar palavradır diyen adamlara ilmiymiş, akademikmiş, bunlardan müdahale edemezmiş beyefendiler. İşe bak ya. İhsan Hoca bunları bir konuştu. Hadi meydan okudu. Gelin bakalım karşımıza. Şimdi Allah'ın izniyle, Ehl-i Sünnet'in bereketiyle, hocalarımızın efendim cihatlarıyla, mücahedeleriyle bugünün cihadı bu kardeşimin. Adam Kur'an'ı inkar ediyor, ben de müdafaa edeceğim. Kim ediyor bunu? İlahiyattaki tefsir profesörü. Ne diyor? Kur'an'ın lafzı vahiy değil. Okuduğuna adle. Allah peygambere manayı göndermiş, peygamber manadan kendine göre tercüme yapmış. Bu neye yol açıyor biliyor musun? Yarın nasıl hadislere uydurma, zayıf mayıf, şu bu dediler. Şimdi Kur'an'da da bir şey olduğu zaman ya bu Allah'ın kelamı değil ki bu kelime. Peygamber bunu böyle yorumladı da tercüme etti yani. Bunu da görüşebiliriz, tartışılabilir. Demenin yolu. Alenen söylüyor adam ya. Alenen söylüyor. Bu adamlara sen Deccal hadisini anlatabilir misin? Kabir azabını anlatabilir misin? Şimdi Kuramer ipliği pazara çıktı. Dün sitesini dondurmuş. Bütün hesapları dondurmuş. Ya bugüne kadar bir hoca çıkıp niye demedi İhsan Hoca'dan evvel? Niye demedi bir hoca siz buradan ne yapıyorsunuz ya milletin toplanan paralarla, devletin, milletin vergileriyle, devletin bütçeleriyle siz burada Kur'an araştırma merkezi kurmuşsunuz. Başı da o eski Diyanet Reisi Ali Bardakoğlu. O Mehmet Görmez var ya, aman ya Rabbelanim. O işte şey var, Karar Gazetesi'nin yazarı var o, Kara Alioğlu mu ne, Mustafa mı ne, Kara Ali Kara Alioğlu mu ne işte, Kara Ali. Yazıyor adam, gazetede yazdı. Yahu diyor, 3 dakikalığına gittim diyor, kaç saat çıkamadım diyor. Çok beni açan bilgiler, bunlar konuşuluyor ya orada Kuramer'de. Sempozyum çok bilgili ya, akademik ya. Kur'an, hadis, dümdüz, akademik. Ben de dedi çok faydalandım, çıkamadım diyor falan. Sonra gittim, Mehmet Görmez'i gördüm. Dedim hocam nasılsın, iyi misin? Ben de 3 dakikalığına geldim, çıkamadım ya. Ne güzel konular konuşuluyor. Güzel dediği konulara bak. Mehmet Görmez de ne demiş ona? Böyle ilim meclisleri bırakılıp da gidilir mi? Karar Gazetesi'ndeki yazı. Arkadaşlar bulsunlar, siteye atalım, bizim siteden okuyun. Anlıyor musunuz arka planda kimler var? Anlıyor musunuz? Mustafa Öztürk'ü. Kur'an'ın lafzı Allah'ın vahyi değil diyen adamı Gaziantep'te Diyanet İşleri Başkanlığı zamanındaki toplantıda ilk konuşmacı yapıyor. İlk konuşmayı Mustafa Öztürk'e buyurun siz yapın diyor. Kur'an'a bunu diyen adam. Diyanet Camiası'na konuşturuyor bir de reis olarak. Biz bunları nefis için mi konuşuyoruz? Biz bunlara efendim kendimize dokundu bir tarafı diye mi? Benim bunlarla ne alıp veremediğim oldu? Hiçbir şey alakam da olmadı. Ki Mehmet Görmez'in bana yaptığı hürmet ve saygıyı da bugüne kadar hiçbir tanıştığım hiçbir Diyanet reisinden de görmedim. Hiç. Çok da hürmet saygılı davran. Ama bana hürmet etmesin, dinime hürmet etsin. Beni sevmesin, Kur'an'ımı sevsin. Ben şahsi konuşmuyorum. Bak şu kadar önemli hadisler okuyorum. Burada konu nereden nereye geliyor? Yani neden? Neden kardeşim? Adam milletin imanını bozuyor. İlahiyattan bizim ihvanın çocuğu veya bir ehli sünnet babanın ananın çocuğu telefon ediyor. Hocam diyor, bu Mustafa Öztürk'ü dinleye imanımı aldı. Ben şu anda inanamıyorum diyor. Anası babası da gönderdi ilahiyata ki daha doğru Müslüman olsun diye. Adam ne diyor? Sesini attım size ya, duymuyor musunuz? Cennet diyor, Kur'an'da anlatılıyor diyor. Cennette ağaçlar varmış, ırmaklar varmış diyor. Ben Giresunluyum diyor. Gel de Giresun'u gör diyor. Allah diyor ya. Gel de Giresun'u gör. Sanki Giresun'u babası yaratmış aşağı. Bizim orada ne ırmaklar ne ağaçlar var diyor. Bana hitap etmiyor bu cennet diyor. Cennette diyor erkekler bilezik takacakmış diyor. Evet. Yuhallevne fiyâ mine seğra min zehbin. Altından bileziklerle süslenecekler diyor Kur'an. Nereye kadar? Abdest yerine kadar. Ve elbesüne ziyâben huduran min sünnüse istebrak. İpek dergiyecekler diyor. İnsan suresi. Başka surelerde de var. Efendim. İpek dünyada erkeğe haram. Ama cennette erkeğe ziynet. Altın kullanmak, gümüş kullanmak erkeğe dünyada haram. Gümüş yüzük kadar caiz. Yoksa böyle saatlik, kolyelik, molyelik, gümüş de caiz değil erkeğe. Ancak gümüşün gramı var o kadarlık, yüzük kadar. O da 2-3 yüzük bile yapmaz. Gramı aşar. Gümüşü erkeğim ben, gümüş bana helal diye gümüş kullanmayın. Gümüş hiç mezheplerde, fıkıhta helal değil erkeğe. Ancak gram belirtilmiş. İşte şu kadar gramlık. O da işte alyans dediğiniz evlilik yüzüğü, nişan yüzüğü falan bir yüzüklük falan canı var yani. Öbür türlü böyle kolye yaptır, künye yaptır. Erkeğe caiz değil. Kadına zaten altın da caiz. Erkeğe gümüş de caiz değil. Buraya dikkat edin. Bunu da yanlış bilmeyin. Öyle hadsiz sınırsız gramajlı gümüş kullanamazsınız. Peki neden? Ahirette erkeklere altınları, gümüşleri takacağım buyuruyor. Ve libasun fi harir, elbiseleri ipektir buyuruyor. Bileziklerinin abdest yerlerine kadar olduğu say hadiste geçiyor. Ama erkeklere altın bilezik takılacak Kur'an'da geçiyor. Kur'an'da geçiyor. Adam ne diyor ya? Bu Mustafa Öztürk dediğin adam. Yahu diyor, şu cennet tasvirine bak diyor. Şimdi bir erkek diyor, bilezikleri taksa altın bilezikleri diyor. Kulağına da küpeleri taksa diyor. Bir de güzel ipek giyse diyor. Sokağa çıksa ne derler diyor? Gey derler diyor. İşte diyor cennetteki erkek kılığı kıyafeti bu diyor. Ey gidi diyor Kur'an'daki cennet diyelim. Bu diyor Arap'ın cenneti. Arap'ın diyor benim cennetim değil diyor. Doğru diyor. Tabii ki ona nasip olacak bir cennet değil. Ama Arap'ın cenneti diyor. Bunu kim söylüyor? Türkiye ilahiyatlarında bütün genç talebenin favorisi olmuş, baba dedikleri ekol olmuş Mustafa Öztürk denen adam söylüyor. Biz bu tehlikeye uyanmazsak çoluk çocuğumuzu kime teslim ediyoruz? Bunlara teslim ediyoruz. Çocuk arıyor, hocam bu adam benim imanımı aldı. Yani ne demek istiyor? Sen artık bana ne ayet hadisi okusan da beni inandıramazsın, beni bir defa şüpheye düşürdü diyor ya. Ben zehiri yedim diyor çocuk. O çocuk da bunu sevenerek, severek söylemiyor. Ama diyor geldiğim durum bu. Benim kafam karıştı diyor. E şimdi bu millet bunlara bu vergileri, bu maaşları, milletin çocuğunu gavur etsin diye mi veriyor arkadaş? Git ateistler okulu kur. Mesela ateistler üniversitesi diye bir üniversite kurursa, ben karşı değilim. Karşıyım da, laik düzende her şey dümdüz. Onun için bir şey diyemeyiz. Git ateistler üniversitesi kur. Mustafa Öztürk oraya çok yakışır. Ateistler üniversitesi. İlhami Güler yakışır. Kur'an'ın ayeti değişsin diyor zaten. Bunlar yakışır. Mustafa Karataş yakışır. İsa Aleyhisselam inmeyecek diyor. Mütevatir hadisleri inkar ediyor. Niye? İsa Aleyhisselam gökte nasıl yaşar? Oksijen yokmuş. E şimdi Allah'a oksijen mi lazım ya? Ananın karnında 9 ay ne oksijeni aldın? Dışarıdan tüp mü taktılar? Kardeşim Allah yaratıyor diyoruz. Adam Allah'ın kudretine acziyet isnat ediyor. Allah yapıyor ama kardeşim Allah da nasıl yapıyor? Benim gözüm var da Allah ondan sonra gördürüyor diyor. E ananın karnında gözünü kim yaptı o zaman? Gözüm olmasa göremezdim diyor. Kulağım olmasa duyamazdım diyor. Bir Müslüman bu lafı der mi? Allah isterse taşa da konuşturur, efendim ağaca da gördürür. İlla bunun ham maddesi. İsterse Allah Celle diye iç göz efendim iç yağından yapar gözü, kulağı kemikten yapar, dili etten yapar, isterse taştan topraktan yapar. Onu da konuşturur, onu da konuşturur. E kuşu konuşturuyor, papağanı konuşturuyor. Papağan konuşunca ne oluyor? He? Adam gibi papağan dır dır dır natık konuşuyor. Öbür kuş konuşamıyor. E anlasana Allah konuşturduğunu konuşturuyor, konuşturmadığını konuşturmuyor. Yoksa konuşmak için insan olma şartı yok, papağan da konuşuyor. Ne mantıksız adamlar. E şimdi geldik kabir azabına. E diyor ki ya Ayşe diyor kabir azabı haktır. Yahudi palavrası değildir. Onların da kitaplarından değiştirilmemiş kısımları var. Hak olan bölümleri var. O kadın sana oradan anlatmış diyor. Kabirde azap var buyuruyor. Sual var. Münker Nekir geliyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dört şeyden Allah'a sığının. Bak hem Deccal'ın fitnesinden buyuruyor. Hem kabir azabından sığırım buyurun. Şimdi, efendim, bu usta yine bir hadis-i şerifte beyan ediyor. Efendim, kısaca bu hadis-i şerifi okuyalım mesela. Bu müjdeli bir hadis-i şeriftir ama Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İmam Suyuti de Dürrül Mensur'da efendim bu Taberani rivayet ediyor, Mecmu'u Zevaat'te, Hakim-i Tirmizi Nevadir-ül Usul'de, İsbahani Tergib-ü Terip'te, İsmail İsbahani bu, Hilyetül Evliya'yı yazan Ebu Nuaym o başka. Bu İsmail İsbahani büyük muhaddis, o da Tergib-ü Terip. Bizim meşhur Tergib-ü Terip değil, bizimki Hafız Münziri'nin Tergib-ü Terip. Bütün kaynaklarda bu hadis-i şerif geçiyor. Efendim, yani kabir azabının hak olduğuna delalet eden hadis-i şerif beyan ediliyor. Şimdi okuyacağım hadis-i şerifte bu kaynaklarda geçiyor. Kabir azabı hak olduğu Buhari'de de geçiyor, Müslim'de de geçiyor. Bütün yüzlerce, binlerce hadis kaynağında da geçiyor. Kabir azabın hak olduğu manen mütevatirdir. Mütevatir hadisleri inkar eden kafir olur. Mütevatir ne demek? Birçok sahabeden gelmiş, yalanda ittifak etmeleri düşünülemeyecek kadar fazla cemaatten nakledilmiş. Bütün kaynaklarda zikredilmiş. Cemaatlerden cemaatlere intikal etmiş. Sahabeden tabiine, tabiinden tebe-i tabiine, bir kişiden bir kişiye değil. Cemaatlerden cemaatlere intikal etmiş. Buna artık yalan diyen, peygamberden kulağımla duysam da inanmam diyen gibidir. Peygamberden kulağımla duysam da inanmam diyen nedir? Stalin gibi kafirdir. E çünkü bir hadis bu kadar sahihse, mütevatirse, ben bunu aklım almıyor demek şu demek. Bunu Resulullah kesin söyledi mi söyledi. Bunda hiç şüphe yok. O zaman demek ki yanımda konuşsaydı amma da atıyorsun ya Resulullah derdin yani. Sen öylesin yani. Bu kadar da olmaz ya. Hadi git ya. Bunu Medine'de Übey İbni Selül Abdullah İbni Übey İbni Selül efendim Übey İbni Selül babası. Abdullah İbni Übey o sahabeden. Babası Übey İbni Selül. Münafıkların reisi münafıkların reisi bile bunlara inanmadığı halde o mecliste bunu böyle der miydi? Demez. Niye? Hazreti Ömer diye bir orada bahadır var ya. Ne yapar? Diyecek ki, ya Resulallah, amma da atıyorsun aşağı. Birisi diyecek, Hazreti Ömer de orada. Ne yapar? Salataya doğrar. Kılıcı hemen çeker. Ya. Şimdi ilahiyatlarımızda, tefsir derslerinde, Kur'an derslerinde, Kur'an ellerinde, hadis derslerinde, ya böyle hadis mi olur ya? Böyle ayet mi olur ya? Bu ayet değişmesi lazım. Buna kim inanır ya? Nutukları atanlar var. Neden? Çünkü bu memleketin %99,9'u Müslüman geçiniyor ama bir Hazreti Ömer'i yoktur. Yoktur. Allah için her şeyini feda edecek bir Müslüman yoktur bu memlekette. Olsaydı bunlar köpeksiz köy bulamazlardı. Biz Allah'ın kapısının köpekliğini beceremedik. Eshab-ı Kehf'in köpeği kadar olamadık. Onun için de cennete zor gireriz, kokusunu bile zor duyarız. Biz, benim derneğim yaşasın, benim vakfım yaşasın, bakkal olsun, küçük olsun, benim hesabım yürüsün, kimseye ilişmeyelim, bulaşmayalım, etliye sütlüye karışmayalım. Veyahut da benim doçentliğim yanar, profesörlüğüm yanar, Ankara İlahiyat'ta kümelenmişler, bilmem Marmara İlahiyat'ta kümelenmişler, ben orada bir başımı gözümü çıkarırsam, bir cevap verirsem, ne yaparlar? Beni atarlar, maaşımdan olurum, itibarımdan olurum, bilmem ne. Aman Allah'ın dinini ben mi kurtaracağım da koruyacağım? Allah da dinine sahip çıksın canım. Bana ne İlhami Güler'den, Mustafa Öztürk'ten? Diyen bir ulema güruhuyla karşı karşıyayız. Güruh diyorum bunlara. Çoğu ehli sünnet. Orada hocaların, doçentlerin, profesörlerin çoğu bu fikirlere katılmıyor. Ben de biliyorum. Ama bunların sesi çıkıyor. Yayınları neşrediliyor, bunların istişarelerine kulak veriliyor, bunların laflarıyla yönetim yapılıyor. Ondan sonra öbürleri kuru kalabalık. Ben ne yapayım o çocuk gavur olduktan sonra? Öbürünün Müslümanın çocuğu kabir azabını inkar ettikten sonra, öbürü Deccal'ı reddettikten sonra, öbürü İsa Aleyhisselam inmeyecek dedikten sonra, bu çoluk çocuğu gönderdik hadisleri inkar etsinler diye, Kur'an'ı inkar etsinler diye. Ne yapacağız o zaman? Çözüm ne? Allah bize acır mı ya? Ondan sonra pahalılık var. Neden acaba? Bereketsizlik var. Neden acaba? Seller, afetler, seralar gitti. Neden acaba? Allah'ın dinine sahip çıkmazsan Allah sana sahip çıkar mı kardeş? Dış savaşlar durmuyor. Etrafımız ateş çemberi daraldıkça daralıyor. İç savaş her gün tetiklenip çıkarılmak isteniyor. Ehli sünnet alimler konuşturulsa, ehli sünnet alimlere yol verilse, onlar doğruyu beyan etseler, bu millet en azından ameli bozuk olsa da iman etseler, en azından o imanla bile son nefeste imanlarını kurtarırlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Nihat Hatipoğlu Hoca Efendi, Allah razı olsun kendisinden, o ehli sünnettir. Bak, şimdi o çok kanallarda çıkıyor, konuşuyor falan. Efendim belki bizim kadar bazı şeyleri açık konuşmuyor, bazı konulara hiç girmiyor falan ama sorulduğu zaman cevap veriyor ve verdiği cevaplarda da bütün sünnet-i seniyeyi ikrar ediyor, ikrar ettiriyor. Bak onun ehli sünnet olduğunu söylüyor. Ben şimdi ehli sünnet olan bir adama da değil der miyim? Demem. Fatih Çıtlak Hoca ehli sünnettir. Mesela diğer kanallarda çıkanlardan da bahsediyorum. Tamam ehli sünnet. Ehli sünnet hak. Bunlar doğru konuşuyor. Ben bir şey demiyorum. Ama el ehem fel ehem işte. En mühim, sonra daha mühim, sonra daha mühim. Sıralama meselesinde herkesin bir tertip sıralama usulü olabilir. Bir yoğurt yiyiş şekli olabilir. Ama din elden gidiyor. Çoluk çocuk imandan çıkıyor. Bu tarihselcilik belası ne kadar evvel geldi Türkiye'ye biliyor musunuz? Eski değil. Bu Mısır'a çoktan geldi. Abduhlar, Afganiler, Reşit Rızalar. 100 sene evvel. İlk reformistlik hareketleri Mısır'dan. Sonra Abduh Mason'du. Afgani Şii'di, kendini Afganlı tanıttı falan. Onlar dini bozmak için ajanlar kuruldu. Ezher'in rektörü bile oldu, şeyhi bile oldu bir ara Abdu. Sıkıntı büyüktü ama Ezher uleması bunu aştı. Bunları, bu köpükleri attı. Mesela Mısır'da yine o Hamid Ebu Zeyd diye biri çıktı, o sapık falan. O öyle Mısır uleması toplandı, bildiri yayınladı. Bunun konuştukları Kur'an'ı sünneti inkardır. Tarihselcilik efendim o zamanda kaldı, bu zamana hitap etmiyor. peygamberin dönemine aittir. Şimdi bu hüküm geçerli değil. Bu adam kafir oldu dediler. O da Mısır'da barınamadı, kaçtı Hollanda'ya, orada geberdi gitti. Sonra Fazlur Rahman diye bir sapık çıktı. Sapıkların en büyüğü, o da eski sapıklardan. Bu da Pakistan asıllı. Pakistan'da çıktı. Dini tamamen değiştirdi. Reformistlik, dinde yenileme, dinde tecdit, güncelleme, bütün bunlar kimin formülüdür? Fazlur Rahman denen zındığın formülüdür. Mehmet Şevket Ege, Üstad Milli Gazete'de bunu senelerce yazdı bu adam. Senelerce, çocukluğumdan beri biliyorum. Bu Fazlur Rahman. Kimse bu Fazlur Rahman nedir demedi. Ama bu Fazlur Rahman'a Pakistan, Hindistan uleması toplandı. Bu adam kafir oldu diye bildiri yayınladılar. Ulema korkmadı, çekinmedi, imzayı attı. Bu herif de kaçtı Amerika'ya. O da Amerika'da geberdi. Oğlu da papaz oldu. Papaz oldu. Şu anda Türkiye'deki ekollere, şu ilahiyattaki ekollere bakarsanız hiçbiri Osmanlı'dan, hiçbiri Selçuklu'dan, hiçbiri efendim Abbasilerden, Emevilerden derken Selefi Salihinden, Tabiinden, Tebe-i Tabiinden, sahabeden gelen bir görüş değildir. Şu görüşlerin tamamı tarihselcilik, reformistlik, Abduh, Afgani, Reşit Rıza, Ebu Zeyd, Fazlur Rahman tipli bütün dünya ulemasının ittifakla kafir olduklarına imza attıkları zındıkların görüşleri. 15 senedir tarihselcilik, İhsan Hoca bu işlerin sürecini daha iyi bilir. Ben akademisyen değilim. 15 senedir bu memlekete girmiş. Peki 15 senede geldiğimiz nokta neresi? Senin benim çocuğum, ben imandan çıktım artık diyecek duruma geldi. Bir 15 sene sonra bu gidiş böyle giderse ne olur? Ama bu görüşlerin yine bu kadar palazlanmasının en büyük sebebi yine de nedir? Yine de FETÖ'dür. Yani FETÖ 85'lerden beri bu işleri başlattı. Dinler arası diyaloğa, ben o zaman Antalya'da geldim. 2009 muydu? Veyahut 2010. Ben bunların STV'sine, Zaman Gazetesi'ndeki dizilerine, şirklerine, Yahudi Hristiyan cennete girecek dediklerine, Müslüman kızı Hristiyan profesöre evlendirdiklerine, bu Antalya'da toplandılar. Burada onların merkezlerindendi. Ben kendi sohbetimi yaptım. Bir salon tuttular bunun. Üçte biri kadar. Salonda bizim cemaat geldi. Bunlardan da ileri gelenler gelmişler falan. Ben benim tanımıyorum hiçbir. Sonra dedi, çıktım. Ya Hoca Efendi dediler bana. Ne cesaret sen böyle konuşuyorsun? Ne var dedim. E sen dedin Fethullah'ın adamlarına dokundun. Ona dokunuyorsun, şuna dokunuyorsun. Ya ben doğruyu konuşuyorum dedim. Kime dokunduysa beni alakadar etme. Orada 5-6 tane vardılar dedi. Sen deyince hemen çıktı gittiler. Çok sinirlendiler. Bu işin hesabını çözeceğiz dediler. Ondan sonra işte nerede o toplantı olmuş? ATV'de o kişi bunu yayınladı. Ben de o toplantıda vardım diyor eski FETÖ'cü. Bu bize zarar vermeye başladı. Biz bunun defterini düreceğiz. Bu yakında hapsi boylayacak dediler. Benim de olduğum toplantıda kararı aldılar diyor. Antalya sohbetimden sonra. Ha biz o ara yine yılmadık, etmedik, gittik. Atapazarı'na gittik, oraya gittik, buraya gittik. Bizim adamlarımız bile bize diyorlardı ki fitne çıkartma ya. Fitne çıkartma. Ya biz şimdi fitne mi çıkarıyoruz ya? Şu Mustafa Öztürk'ü anlatınca, şu ilahiyattaki kümelenmeyi anlatınca, bu Kur'an'da Kur'an çalışmalarına verilen ödeneklere haram olsun. Bu Kur'an'a karşı böyle yayınlamalar dergilerinde yazılınca, biz bunları millete duyurmayacak mıyız? Hoşaf mı soğutacağız? Şimdi kabir azabı. Kabir azabına inanan kalmıyor yakında, hiç. Bak, Lale Gül dergisinde burada Hüseyin Avni Hoca'nın çok güzel yazısı var. Sayfa 76'da. Bu Hayrettin Karaman, hocaların hocası. Eskiden FETÖ'nün hocasıydı, Abant toplantılarında fetvayı bu verirdi. FETÖ de derdi ki İmam-ı Rabbani gelse fetvayı bundan alması lazım. Baş müçtehit Hayrettin Karaman'dır derdi. FETÖ böyle derdi. Bizzat beyanı var. Şimdi bu adam yine, bunlar her dönemin adamı yani. Şimdi yine Yeni Şafak da buna yazdırıyor. Efendi Hazretleri yazdırma dediği halde dinlemedi. Şimdi burada bak ne dedi? 20 Eylül 2018. Kabre konan cesedin, bak kabre konan cesedin burada dirildiğini, hesaba çekildiğini, cennetten veya cehenneme bir pencere açıldığını bu ve benzeri sözleri söylerseniz, Hayrettin Karaman denen adam 85 yaşında bunu söylüyor. Bunu biz söylüyor muyuz? Biz söylemiyoruz. Muhammed Mustafa söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ennâru urgadûne aleyhâ gudûven ve aşiyâ, sabah akşam Firavun ve adamlarını cehennem gösterilir diyor. Bunu Allah söylüyor. O ahirette olmasın. Ya ahirette cehennemin dibini boylayacak zaten. Niye gösterilsin cehennem? Zaten ayette diyor ki وَيَوْمَ تَكُومُ السَّعَى اَدْخِلُوا عَلَى فِرَوْنَ اَشَدَّ الْعَزَابِ. Sabah akşam cehennem Firavun ve adamlarına gösterilir diyor. Kıyamet koptuğunda ise Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine sevk edin buyuracağım. E demek kıyamet koptuğunda zaten azabın en şiddetlisine söylüyor. Bu nerede? Kıyametten önce. Kıyametten önce ne var? Kimseye dünyada cehennem gösteriliyor mu? E kıyamette ayette söylüyor tabi cehennemin dibini boylayacağını. Peki arada ne var ki sabah akşam cehennem Firavun ve adamlarına gösteriliyor? Onlar boğulduktan sonra. Çünkü geride boğulduğunu anlatıyor. Boğuldu, geberdi. E geberdiğinden sonra da cehennem gösteriliyor diyor. Peşinde de kıyamette de girecek diyor. Bu ayet bunu söylüyor. Hayrettin Bey ne diyor? Sen diyor bunu cehennem falan gösteriliyor dersen diyor, bak bu ayeti söyle. Bu o kadar hadis var kabul. Söylersen diyor. Şimdi diyor ışık ve alıcı konarak, yani kamera var ya, kameralar dönemindeyiz. Işık ve alıcı konarak gözlem yapıldığı için, yani diyor mezara adamı koymadan evvel ışık koyarlar, bir de diyor kamera koyarlar, ondan da kaset çekerler, sonra da mezarı açarlar, kaseti çıkarırlar, kasete de bakarlar, pısss, çit yok. Toprağın altında bir sinek girmişse belki sinek vızıltısı duyarsın. Yani münker nekiri kamera çekebilir mi? Adama sual cevabı çekebilir mi? Cennet cehennem gösterildiğini çekebilir mi? Allah Teala o zaman ne olmaz? İmtihan olmaz. He? Geçen bir video atmışlar, cin zıplıyor oraya buraya diye her tarafa yaymışlar. Yahu cinleri siz göremezsiniz buyuruyor. Sizin göremediğiniz yerden onlar sizi görürler, şeytanlar, cinler buyuruyor. Ayet-i Kerime. Yahu dedim arkadaş, cinin böyle zıp zıp zıp zıpladığı bir şey yok. Dediler falan, hoca bunu çekmiş. Allah. Aradım dedim. Ya hoca ben de bu dedim cini nereden çektim? Bu ne ciniymiş bu ya? Kameraya atmışsın, bütün millet seyrediyor. Ya o dedi şempaze dedi ya. Niye dedim böyle attın? Biz atmadık dedi. Deney yapıyorduk dedi. Oradan dedi birisi atmış dedi. Millet onu cin diye yaymış dedi. E şimdi kardeşim cini görebiliyor muyuz? Burada cin var mı? Yani herkesin görevli şeytanı var ya. Meleği de var, şeytanı. Hepimizin en azından iki tane yazıcı meleğimiz var mı? Ayetle sabit, inkar eden kafir olur. E peki iki melek burada yanımıza girdi miler şimdi bizle? Kapıda güvenlik arama yaparken meleği es geçebilir mi? Meleği engelleyebilir mi? He? Melek bizle giriyor değil mi? Girdi. E şeytan da giriyor. Girdi. E şimdi adam başı iki melekten burada şu kadar melek var. Bunu inkar edebilir misin? Peki, kameraya çekebilir misin? Çekemezsin. E sen diyorsun ki, şimdi alıcı kamera koyarlar. E zaten Lale Gül canlı yayın veriyor. Ha burada kamera var, şu var. Ortalıkta melek falan gören yok. E şeytan da gören yok. Peki bunu inkar eden ne olur? Allah diyor ki, hepinizin üzerinde görevli melek var. لَهُمْ مُحَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِمْ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ. Bir de kazaya belaya karşı 160 melek. Gözcü takipçi melek var. Bu da Rahat suresinin ayeti. İki tane yazıcı var. Bir de koruyucular var. Koruyucular 160 küsur. Rivayetler muhtelif. Bir adamda, bir adamda. E bu kadar melekten girdik ha buraya. O kadar melekten bir arabaya sığıyoruz. Değil mi? 4 kişilik arabaya 160 melek adam başı. E koruyucuyuz diyor. Yoksa zaten armut gibi her dakika kafamıza şey yağacak. Mevla müsaade etmese işte meleklerle koruyor bizi de bu kadar vızır vızır arabalar geçiyor. Bu kadar yine kaza az oluyor. Yoksa herkes birbirini öldürüyor ya. An meselesi ya. 150-200'den gidiyor ya. Şöyle şöyle şöyle şöyle. E koruyucular var diyor ayet. E nerede bu melekler? E şimdi sen meleği göremiyorum. E kamera da var, ışık da var. Mezara da kamera koyarlarmış. Alıcı sistem kurarlarmış. Sonra çektiklerinde fıs çıkarmış. Görüntüde de melek falan münker nekir görülmezmiş. Ne yaparlarmış? O zaman diyor size gülerler. Ben Allah'ın ayetini, hadisini okuyacağım. Kabir azabı var, münker nekir suali var diyecekmişim. Ben bunu dersem dine kötülük etmiş olursun diyor. Niye dine kötülük etmiş olurmuşum? Adam kamera koyarmış, göremezmiş. Göremeyince de bu ne biçim din dermiş. Ya o zaman Allah'ı da göremiyor. Kim görmüş Rabbini dünyada? Adam meleği de göremiyor, adam şeytanı da göremiyor. Kur'an'da buyurulanların birçoğunu göremiyoruz. Cenneti de göremedik, cehennemi de görmedik daha. Nasıl oluyor ya? Arşı da görmedik, kürsüyü de görmedik. Hangimiz gördük kürsüyü, arşı ya? Hepsi Kur'an'da var. Bu Hayrettin Kahraman. Ya bu dergide sayfa 76'dan sonra Hüseyin Avni Hoca çok güzel izahlar yapmış. Okuyun. Şimdi ben hepsini anlatacak vaktim yok. Ne cevaplar, ne güzel ayetlerden, hadislerden. Kabir azabı yok. Nasıl yok ya? Bukhari'de olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu ayet-i kerimede işaret bulunan bir şey sen yok. Şimdi bu usta bir hadis-i şerif okumuş olayım o arada. Hem de size, bize de müjde olur inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Mâ min meyyitin yemûd illâ velev huvâr. Her ölen kişi ruhu bedeninden ayrıldıktan sonra sen ondan çıt çıkmaz zannediyorsun. Çünkü öbür türlü hortladı diyeceksin zaten. Hortlamayacağına göre yanında dursan bir gece sabaha kadar veya üç gece evde bıraksan, yanında yatsan kalksan çıt çıkmaz. Ölüyse çıkmaz. Çıt çıkıyorsa ölü değildir. Ama hadis-i şerif buyuruyor ki kim öldüyse, ruhu bedenden çıktıysa o öldükten sonra ta mezara konulana kadar mutlaka bas bas bağırıyor. Ruh bağırıyor. Çünkü esas insan ruhtur. Zaten uykuda da ruh gittiği zaman sen rüyanda korkutuluyorsun, ödüyorsun, bunalımlara giriyorsun, terliyorsun, bağıracağım zannediyorsun falan. Zannediyorsun ki çınlatıyorum ortalığı ama ağzından yanındaki hanımın uyuyor, bir şey duymuyor. Çünkü esas insan ruhtur, bağıran çağıran da ruhtur esasen. Çünkü rüyada da bağırıp çağırabiliyor. Beden orada devrede değil. Mutlaka bağırıp çağırır. يَسْمَعُ كُلُّ دَابَّتْ عِنْدَهُ اِلَّا الْاِنْسَانِ Yanındaki bütün hayvanlar duyar. Şimdi ölünün tabut orada veya gasilhanede veya efendim şimdi morgda şurada burada. Köpekler duyar yanında. At olsa duyar, böcek olsa duyar, sinek olsa duyar. İllel insan, insana duyurtmam diyor. Niye? İnsana duyurulsa bu sefer imtihan hikmeti kalmaz. Artık onu duyduktan sonra herkes iman eder ve gayba iman şartı düşer. Halbuki Allah bizden ne istiyor? Görmeden inanacaksın. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Kabir azabı hak mıdır? Haktır. Gayba iman et. Melekler haktır. Gayba imanet. Cennet cehennem haktır. Gayba imanet. Sırat mizan haktır. Gayba imanet. Allah-u Teala haktır. Gayba imanet. Bizim için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile gayb. Çünkü biz onu görmedik yani. Ama gayba imanet. Bizim imanımızın eftaliyeti bu noktada da üstün oluyor. Gayba iman çok üstün. Kameraya çekerler, çıkmazsa dine kötülük etmiş olursun. O zaman Allah da var demeyelim ya. Haşa ve kella. Gösteremiyoruz madem. Bu ne biçim iş ya? Bunu bir hoca der mi ya? Hocaların hocası der mi ya? İşte bunlardan okuyanlar şimdi profesör doçent oldular. Onların da ektiklerinde kötü hasatlar biçtiler. Şimdi yeni gelen nesiller ateist olmaya gidiyor. İmam Hatip İlahiyat nesli deist olmuş çoğu, bir kısmı diyelim. Oranı tam bilemeyiz. Batıl laf konuşmuş olmayalım. Bir kısmı deist olmuş. Şimdi deistten de yani peygambersiz din. Şimdi de ateiste doğru gidiyor. Bunun sonu dinsizlik. Bunun sonu dinsizlik. Ve bu oran fen lisesinde, fizikte, kimyada, tıpta, hendesede, bilmem nerede bu kadar bulunmaz. Niye? Çünkü oradaki adamlar bu konuları konuşmuyor. Matematiğini, fiziğini, bilmem nesini öğretiyor, çıkıyor, gidiyor. Ama buradakiler işi gücü bitmiş. Şu ayet şöyle, şu hadis böyle. Bunun zamanı geçti. Bu tarihsel Sıralı bunu okutuyorlar kafalarına. Onun için bu tehlikeyi çoluk çocuk göz göre göre nasıl gönderilir? Ancak inşallah yetkililer uyanırlar. Allah onlara hayırlı müsteşarlar nasip eder. Bu bilgileri onlara doğru aktaranlar nasip eder. Onlar da bu ehli sünnet dışı akımlara dur derler. Onlara efendim vazifelerinden alırlar, azlederler. Sonra ehli sünnet insanları o görevlere, Kur'an sünnet insanları koyarlar. O zaman bakılır. Ama bugün için tehlike büyüktür. Allah bir an evvel yöneticilerimize bunlara müdahale etme şuurunu ihsan eylesin. Müdahale nasip eylesin. En büyük müdahale budur. Bundan büyük müdahale yoktur. Çünkü bunlar FETÖ'nün uzantılarıdır. Dinler arası diyorlar belalarıdır. Hepsi şirk içerikli konuşmalardır. FETÖ'nün de aslı reformcudur. Velakin millete ben gelenekselciyim diye yutturmuştur. Çünkü bazı konuşmalarında faazını dinlesen hep böyle Abdülkadir Geylani, İmam-ı Rabbani, Şah-ı Nakşibend. Seni de kandırır, beni de kandırır. Ama sonra bakarsan efendim bunun zamanı değil, bunun şusu, bunu değiştirelim, bunu şöyle yapalım. Amel ve tatbikata baktığında bütün haramları helal etmiş. Kadınların başını açıp da askeriye girmesini helal etmiş. Ondan sonra askerdeki albay, subay bilmem ne atılmadı, içki içmeyi serbest etmiş. Zina yapmaya müsaade etmiş. Bütün bunlara baktığın zaman zaten tam bir reformist ve güncellemeci arıyorsanız FETÖ'dür. Onun uzantıları da maalesef hala devam ediyor. Ama bu adamlar tam FETÖ'cü anlamına gelmiyor. Ama görüş noktası nereye dayanıyor? Masonizme, Siyonizme, Mossad'a, CIA'ya dayanıyor. FETÖ bitse Yahudi bitmez. Yahudi bitmedikçe İslam'la uğraşmalar bitmez. Dinimize düşmanlık bitmez. İlahiyatlar, imam hatipleri ele geçirme projeleri bitmez. İmanını kurtarmak çok zor oldu ya. La havle ve la kuvvet illa billahil alil azim. Ne zamana kaldık ya? Şu adamlar İslami geçinen sahipleri Müslüman namazına abdestinde hanımları çarşaflı olan bir gazetedeki yazılan kabir azabı sual cevap derseniz milleti güldürürsünüz diyor. Kamerada çıkmaz bunlar diyor. Bu. Hangi ay? Eylül. Ne oldu şimdi? Aralıktayız yani. Bir buçuk, iki aylık. Ne yapacağız arkadaşlar? Nereye gideceğiz arkadaşlar? Allah yaramıza merhem yarat ya Rabbel Alemin. İlacımızı sen halkayla ya Rabbel Alemin. Bu derdin devası neyse, bu adamların azli için, iptali için ne gerekiyorsa o ortamı, zemini hazırla ya Rabbel Alemin. Bu ehli sünnet dışı akımlar çocuk çocuklarımızı okutma mertebelerinden azl olsunlar ya Rabbi. Oralara çoluk çocuğumuza doğru dini anlatan insanları nasip eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve aleyhi ve sellem. Bütün hayvanlar duyar, adam bas bas bağırır. Ancak insan duymaz. Duyan bayılır, duyan bayılır. Çünkü duysa ölünün bağırdığını, düşen bayılır. Duyan düşer bayılır. Mevla imtihan ediyor bizi, gayba iman. Hayvanlar mükellef değil, onlar duyuyorlar. Rahatsız da oluyorlar. فَاِذَنْ تُلِكَ بِلَا قَبْرِ Mezarına götürüldüğü zaman فَاِنْ كَانَ صَالِحًا Eğer mübarek bir adam namazlı, abdestli, zikirli, Kur'anlı hayatını bu yolda geçirmiş, imanla ölmüş. قَالَ عَجِّلُوا بِي Beni çabuk götürün, beni çabuk götürün diye söylenir. Yani etrafındakiler duyuyorlar, melekler duyuyorlar. İnsanlar duymuyorlar. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا مَا مِمْنَ الْغَيْرِ لَعَجَّلْتُمُونِ Önümde cenneti görüyorum. Kabrim cennet bahçesi olmuş. Ahiretim çok güzel, mamur olmuş. Onun için benim önümdeki hayırları bilseydiniz, beni çabuk götürürdünüz. Onun için durdurmayın, durdurmayın diyor. وَاِنْكَانَ غَيْرَ ذَٰلِكَ Eğer bozuk adamsa, imansız, kitapsız, namazsız, abdestsiz, zikirsiz, fasık, facir. قَالَ لَا تَعْجَلُوا بِي Beni çabuk götürmeyin, biraz daha durdurun ki azaba biraz geç gitmiş olayım. Biraz daha azapsız kalayım. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا تَقْلَمُونَ لُوْ مِنَ الشَّرِّ لَمَا عَجَّلْتُمُونِ Beni götürdüğünüz yerin ne kadar şerli, ne kadar azaplı, ne kadar benim hakkımda zararlı olduğunu bilseydiniz, bu kadar hızlı davranmazdınız diyor. İnsan ciğerinin paresi olsa, gözünün bebeği olsa, anası, babası, oğlu, kızı olsa öldüğü zaman kendi eliyle tabutuna omuz vererek götürüyor. Ama nereye götürüyor? O senin en sevdiğin insan, belki de ne olur beni bu azaba götürmeyin, beni yanmaya götürüyorsunuz diye bas bas bağırıyor. Ama en sevdikleri bile kendi eliyle onu o ateşe teslim etmeye götürüyor. Götürmek zorunda. Kanun-u ilahi bu. Kim cehennemli, kim cennetli? Onun hesabını Mevla biliyor. Ama yaptığı ameller, emareler ve delaletler teşkil ediyor. فَاِذَا وُرِيَ ف۪ي قَبْرِهِ Kabrine kapatıldığı zaman, topraklar örtüldüğü zaman, اَتَاهُ مَلَكَانِ İki melek geliyor. Esvedan, sipsiyah. Ezrakan, gözleri çimşek gibi masmavi çakıyor. Şimdi siyaha mavi nasıl bir durum? Çok korkunç. Tüyleri yerden sarkmış. Melekler değişik suretlere girerler. Münker Nekir'in sureti böyle tasvir ediliyor hadis-i şeriflerde. Allah bizi en güzel surette irsal eylesin. Korkutmalarından bizi muhafaza eylesin. Korkup şaşıp iman kelimesini söyleyememekten muhafaza eylesin. Amin. Sipsiyah, gözler şimşek çakıyor. Böyle ışın gibi basma. Feyyet yani. Şimdi geliyor. İkisi birden geliyorlar. Şimdi bu hadis-i şerif başka bir hadis-i şerif. Biz zaten bu hadisi çok dinledik, çok biliyoruz diyorsunuz ama hiç de bilmiyorsunuz. Bu sizin bildiğiniz erayetellezi değil. Başka bir hadis-i şerif bu şimdi. Sizin bildiğiniz ne? İşte men rabbuke, Rabbin kim soruyorlar, dinini soruyorlar işte falan. Ondan sonra geçen de yine anlattım. Kur'an okuduysa o Kur'an ona şefaata geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünüyor. Bunlar çok anlattım. Bu başka bir şey şimdi. Ama bütün hadis-i şerifler nerede ittifak ediyor? İki meleğin geldiğinde bütün hadisler ittifak ediyor. Başının cihetinden geliyorlar. Baş tarafından. Fetekûlü salâdû. Eğer bu adam namaz kıldıysa, Allah cümlemizin namazlarımızı kabul eyleyip ölene kadar namaz ehli olmayı nasip eylesin. Şimdi biz girdik mezara, namazımız gelmiş, orucumuz gelmiş, Kur'an okumamız gelmiş. Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Allah. Ona iman ettik, ittiba ettikse gelmiş. Para, mal gelmemiş. Araba, cep telefonu, hanım, çocuk, makam, mevki, bürokrattın sen. Diplomalar, toplamalar. Namaz gelmiş. Şimdi melekler başının cihetinden önce kafadan geliyorlar. Kafadan gelince namaz şekilleniyor. Nurani bir surete bürünüyor. Salih ameller nurani suretlere bürünecektir. Yarın ahirette alemi misal böyle bir şey. Kötü ameller de kötü suretlere bürünecekler. Fil gibi, hınzır gibi ağır yükler halinde sırtına çullanacaklar, üstüne atılacaklar. Bunlar ayetlerde de işte Kur'an'da yüz çevirenler ağır yükler taşıyacaklar buyuruyor Taha suresinde. Feynev yahmülü yevmel kıyameti bizra. Namaz geliyor. Münker Nekir namazı görüyor. Namazın varsa geliyor. Babanın namazı gelmiyor. Ananın namazı gelmiyor. Oğlunun, hocanın namazı gelmiyor. Senin namazın varsa senin namazın geliyor. Diyor ki la ütâmin kıbeli. Münker Nekir ediyor. Benim tarafımdan gelemezsiniz. Azap yok. Benim tarafım kapalı size. Ben namaz önünüze durdum. Aynı buna benzer bir hadis-i şerif. Gece teheccüd namazı kılan, teheccüdde de sesli kıraat yapan 3-4 sohbet sürdü. Sonra onu bir sohbete birleştirdim. Yani işte uzun olur diye sırf o konuları birbirine ekledim. Onu dinleyin. Teheccüdü sesli okuyarak kılanların evlerinin nasıl denetlendiğini, melekler tarafından nasıl kubbe getirildiğini, sekinet kubbesi çatıldığını, sonra kabirde mahşerde ölürken o Kur'an'ın nasıl geldiğini, o teheccüd namazı nasıl geldiğini, o sohbet, yani linkinin adını siteye yeniden koysunlar, siz oradan bakın, hangi linkte olduğunu görürseniz benim dediğim sohbet diye oradan dinleyin. O da çok önemli bir sohbet. Orada da başka ilimler göreceksiniz. Bu hadis-i şerif başka. Baştan geliyorlar, namaz kalkıyor, buradan gelemezsiniz. Ferubbe leyletin nice geceler kad bâte fîhâ sâhiran hadiran min hâzel mazca'i. Ey Allah'ın melekleri, biliyor musunuz bu adamı ben niye koruyorum, kurtarıyorum? Nice geceler bu adam uykusuz kaldı. Niçin? Ben mezarımda yatacağım. yumruk kadar toprakların üzerine yaslayıp beni bırakacak gidecekler. Ben o yalnız yerde, vahşet evinde, yılan çıyan evinde, tek başıma ne yapacağım diye korkusundan uykusu kaçtı, gece kalktı, teheccüd kıldı. Ben bu adamı burada bırakamam diyor. Tabii sabah namazı da büyük iş. Teheccüdden büyük olduğu kesin de. Gece namazında böyle bir özellik ve fazilet var. Şu anda zaten teheccüd namazı kaça kadar kılınıyor İstanbul'da? 6:41 geceye kadar kılınıyor. 6:41 geçene kadar teheccüd kılınırken kalkıp kılmayana bir helva yedirirler yani. Evet, münasip lisanla bir helva yedirirler yani. Kardeşim, 6:41 geçene kadar teheccüd nerede görülmüş? Saatleri geri almadıkları için böyle bir şey oldu. Sabah namazı 8:22 geçene kadar gidecek ya. Hala kılmıyor, uyanamadın diyor seni. Cehennemde uyanırsın bu vaziyette ya. Böyle şey olur mu? Nice geceler uykusuz kaldı, bu yatacağı yerden Allah'a sığındı. Şimdi ben nasıl bırakırım diyor. Hey Allah'ım, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yarım yamalak ya Rabbel Alemin. Ne olur namazlarımızı mezarda gelip müdafaa edecek namazlardan eyle ya Rabbi. Amin. Herkesin namazı bir değil. Feyyutâ min kıbeli ricleyhi. Münker nekir melekler geliyorlar. Ayak tarafından yaklaşıyorlar. Bu sefer ayak tarafından gelecekler. Tabii onların korkunçluğu ne olursa olsun, o adam iyi de olsa, suale cevaplara muktedir de olsa, yine de korku, korkacak. Çok korku var. Korkutmamak için işte ameli salihler devreye giriyor. Ayak tarafından gelirken feci'u birrul valideyn. Ana babasına yaptığı iyilikler geliyor. Dikkat! Ayak tarafından hangi amel geliyormuş? Ana babaya iyi davranmak, üf dememek, istedikleri meşru şeyleri yapmak. Yani para da isteseler ver. Efendim, götür deseler bir yere götür. Getir deseler bir yere getir. Anan baban sağ ise dualarını al. Rızalıklarını al. Belki hanımın biraz bu işe kızar. Belki kaynanan biraz bu işten rahatsız olabilir. Onları da idare et. Her doğruyu da her yerde söyleme. Ben gittim anama 1.000 lira haçlık verdim dersen, hanımın suratı bozulur. Bunu bilmek için evliya falan olmak lazım değil. Her kadını da burada kıstasa sokmayayım. Ama ekseriyetle anana babana yaptıklarının kendi hanım tarafın, ya bize hiç böyle yapmıyorsun ama beni de o doğurdu. O doğurdu ama ben bakıyorum. Ya tamam, sen de bakıyorsun. Ben sana da bakıyorum. Sana 10 veriyorsun, ona 1 veriyoruz. Ana babadan hoşnutluk, rızalık alın. Ah, ben anamı şimdi hapisteyken kaybettim. Yani o kadar hadisler görüyorum şimdi. Bu neymiş diyorum yani ama elhamdülillah çok duasını aldım. Çok da aslan. Babam da şimdi buraya gelirken de size de selam var. Hep selam söyledi, dua diyor. Sohbeti bekliyorum diyor. 7:30'da diyor. Dinliyor işte. Biraz çıkamıyor bu arada. Allah şifasını versin. Çok dua yine ne dualar etti. Ehli sünnetin Allah müdafi yapsın. Allah sana işte şöyle hizmetler nasip etsin. İşimiz gücümüz din, derdimiz din yani. Biz de onlardan rızalık aldık şu an için. Elhamdülillah. Sizde de böyle bir durum varsa ama kaça patlarsa patlasın, neye mal olursa olsun, kim darılırsa darılsın, darılan yatağını ayrı sersin, ana baba en ön planda olacak. Rızalıkları çok mühim. Bak, mezarda hanımına yaptığın iyilik, kaynanana, kayınpederine yaptığın iyilik demiyor. Anne babana yaptığın iyilik gelecek diyor. Anladın mı? Onlara da yap. İyilik her zaman. O da akraba, o da sıla-i rahim, o da sana kızını vermiş. Onlara yapılan da Allah sevabı var. Ama bu anne baba işinin farkı var. Gelecek. Fe'ul la ütâmin kıbelina. Bizim tarafımızdan yol yok. Münker nekire diyorlar. Bizim tarafımızdan gelemezsiniz. Ya sen kabirde dünyanın ordusunu koysan münker nekire dur diyebilir mi ya? Kim seni kurtarabilir, koruyabilir? İşte ana babaya iyilik böyle bir şey. Fakat kâne yemşi. Bu çocuk nice zamanlar yürüdü, adım attı. Ve entasıbu aleyna hadaran lihadel mazca'i. Anasına babasına iyilik edeceğim diye, onlara ekmek yemek temin edeceğim diye, onların ihtiyaçlarını göreceğim diye, onları razı edeceğim diye. Ben kabire yattığım zaman, mezarda tek başıma kaldığım zaman, amelimle çukuruma indiğim zaman, beni kim kurtaracak? Anne babamın hakkını ödeyeyim de, bir de onlardan mesul olmayayım diye, bugününü hesap ederek ne adımlar attı, ne yorgunluklar çekti. Onun için bu ayaklar ana babaya hizmet yolunda yürümüştür. Buradan da yolunuz kapanmıştır diyor. Sonra feyüdâ min kıbel yemini, sağ taraftan münker nekir melekleri gelmek isteyecekler. Fetekûlu sadakatû, eğer bu adam sadaka verdiyse, hayır hasene yaptıysa, yetimlere, miskinlere, fakirlere, dullara efendim yemekler, içmekler, elbiseler giyindirmişse, ikramlar yapmışsa, la yutâ min kıbeli, sadaka sağda diyecek ki, benden taraf yol yok, geçit vermem. Fakat kâne yazma vecu hadaran lihâdel mazca'i. Fakat kâne yetesaddeku bi hadaran lihâdel mazca'i. Kendi cebindeki, kasasındaki, cüzdanındaki parayı vermek kolay mı? Adamın eli titriyor, kalbinde çarpıntı yapıyor. 5 lira için, 1 lira için adam adamı vuruyor. Ama adam çıkarıyor, cebindeki bütün parayı Allah rızası için bir fakire sadaka verebiliyor. Bu sadaka boşa mı gitti şimdi? İşte kabirde gelmeye gitti. Para gitti, kabirde geldi. O diyor, bu gününde burada yatacağını hesap etti. Mal canın yongasıdır. Kolay korulacak, verilecek bir şey değil. 70 şeytanın çenesini aşmadan bir kuruş sadaka çıkaramaz diyor bir mümin diyor. 70 şeytanla harp var da sen orada Allah için bir şey verebiliyor musun bakalım? Bu kolay mı bir şey ya? Onun için sağ tarafta sadakanın bereketiyle kurtuluyor. Feyüdâ min kıbel şimâli, bu sefer sol tarafından münker nekir geliyor. Feyekûlu savmû la yutâ min kıbeli fakat kâne yazma vecû hadaran liâdel mazcâi. Sol taraftan ne geliyor? Oruç. Münker nekire diyor ki, bu adam ölümü düşündü, kabiri düşündü, mahşeri düşündü, münker nekir sizi düşündü. Onun için millet yerken bu yemedi, millet içerken bu içmedi. En sıcak günlerde oruç tuttu. 10 saat, 12 saat oruç tutulan yerler, günler var. Bu kadar en sıcak yerlerde işler yaptı. Buram buram ter attı, orucuna devam etti. Bu niye susuz kaldı, niye yedi? Bu da öbürleri gibi yemeği içmeyi bilemez miydi? Ha, bu kabiri hesap etti, onun için aç susuz kaldı. Allah rızası için oruç tuttu. Ben de size yol vermiyorum. Bu sefer Allah Allah. Feyukazu, o adam uyandırılıyor. Bu salih mümin. Ne gibi? Kema yukazun naim, uykudaki uyandırılır gibi. Şimdi baştan münker nekir nasıl gelmeye davrandı? Sipsiyah, gözler mavi şimşek gibi çakıyor, tüyler yerden sarkmış. Adam dünyada olsa zaten bir daha ölecek küt aşağı. Dirilse ölecek zaten otomatik yani. O kadar korkunç geliyor. Şimdi bu salih ameller ne yaptı işi? Yumuşattı. İşi yumuşatınca melekler de ne yaptılar? En güzel şekle büründüler. Enis ve yoldaş olan dünyadaki en sevdiği arkadaşın suretinde falan. En çok kimi görmek istersin? En görmek istediğin şeklinde. Uykudan adamı nasıl böyle uyandırıyorsun işte böyle böyle yavaş yavaş falan. Onu böyle yavaşça uyandırırlar. Uyandırırlar ne demek? Sual cevap var mı? Var. Hiçbir kimse kabir sualinden kurtulabilir mi? Kurtulamaz. Ama zor mu geçer? Kolay mı geçer? Korkunç surette mi gelirler? Güzel surette mi gelirler? Fark burada zuhur eder. Onu yeni işte uyandıracakları bir insanı yumuşaklıkla en sevdikleri uyandırır gibi uyandırırlar. Fevkalu, ona denir ki melekler tarafından, ya Hazreti Ömer Efendimiz'e geldiler. Rabbim kim sordular. Hazreti Ömer Efendimiz ne buyurdu? Efendim, siz nereden geldiniz dedi. Bak, soruya soru. Kim yapabilir bunu? Ömer olmak lazım radıyallahu anh. Biz dediler arştan geldik. Ben nereden geldim dedi. Sen de üstten indin buraya. Benimki kaç metre dedi? 2 metre derinliğe. Siz kaç metre geldiniz? Milyonlarca kilometre. Arş nereye? Ferş nereye? E dedi, siz oradan geldiniz, Rabbinizi unutmadınız. Ben daha şuradan dedi, ibadetle, zikirle geldim dedi. Ben mi Rabbimi unutacağım? Adam olursan böyle münker nekire karşı da konuşma, hareket tarzını geliştirebilirsin. Çok alimler, veliler de bu rivayetlerde kitaplar doludur yani. Allah. Ya ben size düz mi cevap vereyim, şiirle mi cevap vereyim dedi Nesefi Hazretleri. Münker nekire. Münker nekire dedi, maşallah ne rahat adamsın, şiir söyle bakalım dediler. O da cevabı şiirle ver. Rabbi Allahu la ilahe sivahu ve nebiyyi Muhammedun ve Mustafa'hu ve diniyel İslam'ı ve fi'li demimu es'elullah affehu ve atahu dedi. Hadi bize eyvallah dediler. Şiirle söyledi. Sen burada şiir okuyamıyorsun. Münker nekiri gördün mü? Gusül abdestinde kaçar ya senin. Bırak öbür abdestini, gusülün bile kaçar ya. Her tarafın boşalır gidersin yani. Sen münker nekiri gördün mü? Bir de size şiir mi okuyayım diyeceksin. Adam olursan böyle oluyor. Dostlar böyle. Bak, dediler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zuhur ediyor. Hepimiz kabre girer girmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceğiz. Aynı dünyadaki şekliyle gösterilecek ve sorulacak. Peygamberin kimdir? Onun için ben ölmekten çok korkmakla beraber, kabirden çok korkmakla beraber, daha mahşer uzun, dünyada ne kadar sene yatacağım dirilene kadar belli değil. Ondan sonra mahşer 50 bin sene. Ondan sonra cennete mi gideriz belli değil ama inşallah gideriz. En nihayetinde imanımızı kurtarırsak sonu mutlaka bütün Müslümanlar gidecek falan. Ama yani kabre girer girmez sual cevap anında Resulullah Efendimiz'i görecek olma şeyi bana bayağı bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşkından, sevgisinden, onu bir kere bir net gözle görmek isteğimden dolayı yani o kabir şeyinin korkusunu bana azaltıyor. Azaltıyor. Resulullah'ı göreceğim hevesi geliyor bana. İnşallah Rabbim gördüğümüzde müjde alanlardan eylesin. Ona denir ki اَرَيْتَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذ۪ي كَانَ يَقُولُ مَا يَقُولُ عَلَى مَكُنْتَ مِنُهُ. Bu adamı tanıyor musun? Bu adamla haberin var mı? Bu çok şeyler söylerdi. Bundan çok haberler ulaştı sana. Sen bu kişi hakkında durumun, vaziyetin, konumun neydi? Ha. Fekulu, o kişi sorar. Men huve, kim bu zat? Ve yukalu, denilir ki Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Aynen canlı yayın. Canlı yayın nasıl? Ben Antalya'dayım, İstanbul'daki, şimdi beni gör. Aynen canlı yayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Firdevs cennetinde, en yüksek makamda. Ama aynen kabire geliyor. Net, canlı. Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Feyekulu, o adam o zaman ne derle, ne der? Hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Yani o şunu diyor. Eşhedü ennehu Resulullah diyor. Şahitlik ederim ki bu zat Allah'ın Resulüdür diyor. Feyekulani lehu, münker nekir, melekler de derler ki işte müminen, mümin olarak yaşadın. Ve mitte müminen, mümin olarak öldün, mümin olarak kabre geldin, mümin olarak diriltileceksin, mümin olarak cennete gireceksin, mümin olarak Rabbini göreceksin. Feüste'ulehu fi kabrihi, kabrine bir genişlik, bir genişlik, bir genişlik, Allah Allah. Gözünün uzandığı yere kadar. Ve yübeşşerulehu min külli kerametin, kerametillahi teala, maşallah. Allah'ın ikramlarından, Allah'ın dilediği kadar müjdeler, müjdeler, müjdeler devamlı ona ikram edilir. Şimdi bu hadis-i şerif Taberani'de var. Heysemi Mecmu'u Zevaid'de zikrediyor. Hakim-i Tirmizi Büyük Muhaddis Nevadir Resul'de zikrediyor. Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri Tenbihül Gâfilinde zikrediyor. Bu misilli hadis-i şerifler çok. Aynı buna benzer Ahmed İbn Hanbel Müsned'de zikrediyor falan falan falan. Ama zaten Buhari hadisinde ne buyuruyor? اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ اُرِضَ عَلَيْمَ قَدُوا بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِ. Sizin biriniz öldüğü zaman her sabah akşam ahirette gideceği yer ona gösterilir. اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ. Cennet elindense cennetteki yeri, cehennem halkındansa cehennemdeki yeri gösterilecektir. Bu Buhari hadisi zaten. Daha ne soruyorsun kaynak? Ayette zaten Firavun'a cehennem gösteriliyor diyor ayet. Sabah akşam. Bu hadis de diyor sabah akşam cennetteki yeri veya cehennemdeki yeri meyyite gösterilir. Sen nasıl dersin ki, sen bu millete dersen ki cennet cehennem kabirde adama gösterilir, kamerada bu çıkmaz, İslam'a zarar vermiş olursun, dine kötülük etmiş olursun ve milleti kendine güldürürsün. Ya Buhari'yi okuyan adam İslam'a kötülük etmiş olur mu? Ayet okuyan İslam'a kötülük etmiş olur mu? Esas sen ve senin gibi efendim hoca geçinen adamlar bu ayet ve hadisleri inkar ederek değil İslam'a kötülük etmek, bütün Müslümanlara da kötülük etmiş oluyorsunuz ve milleti dinden imandan ediyorsunuz. Kendi yüklerinizi taşımakla kalmayacaksınız. Size inananların da yüklerini ahirette üstünüze kat be kat yükleneceksiniz. Allah bu yüklere düşmekten bizi muhafaza eylesin. Allah bunların fitnelerine inanmaktan bizi muhafaza eylesin. Gençlerimizin imanlarını, İmam Hatip İlahiyat gençliklerinin imanlarını, kurban olduğum Allah'ım sana emanet ediyoruz, emanetleri zayi etmesin. Bu hırsızların, bu ya Rabbi din baronlarının, ya Rabbi bu efendim, din gangsterleri eşkıyalarının, bu çocuklarımızın, gençlerimizin imanını çalmalarına fırsat verme ya Rabbi. Fırsat verme ya Rabbi. Bizim de imanımızı gün be gün nur bakımından ziyade eyle. Ölene kadar bu itikad ile yaşayıp ölürken tetenezzelu aleyhimul melâke, okullarımın yanına melekler iner. Ellâ tehâfû ve lâ tehzenû, gideceğiniz yerden korkmayın. Bıraktığınız çocuklarınız için, aileniz, sevdikleriniz için üzülmeyin. Vefşirû bil cennetilletî kuntum tu'adûn, dünyada size vaat edilen cennetlere kavuşacağınızla sevinin, müjdelenin. Nehnu evliyâukum fil hayâtid dünyâ fil âhirâ. Kaç nefes ömrünüz kaldı? Dünya hayatınızda da sizin dostunuz biziz. Ahirette, kabirde, sıratta, mahşerde, cennete kadar dostlarınız biziz. وَلَكُمْ فِيَا مَا تَشْتَيْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيَا مَا تَدَّعُونَ. Daha dünyada ölmeden canlarınız ne çekiyorsa cennette sizin için hazır bekliyor. Ne temenni ediyorsanız ahirette sizin karşınıza çıkacak bekliyor. نُزُلَمْ مِنْ غَفُورُ الرَّحِيمِ. Günahlarınız vardıysa da çok bağışlayan, merhamet eden Allah'ın ziyafetleri sizi bekliyor. Onun ikramları size gönderilecek. Bu ayeti kerimelerde Fussilet sureti olacak. Bu ayeti kerimelerde beyan ettiğin üzere innellezine kâlû rabbunallâhu zümmestekâmû, Rabbimiz ancak Allah'tır dediler. Âmentü'yü ikrar ettiler. İman şartlarına inandılar. Zümmestekâmû, sonra istikamet gösterdiler. Salih ameller işlediler. O iman muvaciyesinde yana bele sapmadan dost doğru İslam'ı yaşadılar diye iki şartla, iman ve istikamet şartıyla ölürken meleklerini indireceğini, göndereceğini, selamlarınla, müjdelerinle irsal buyuracağını vaat ettiğin o bahtiyarlar zümresine şu mübarek gecede, şu mecliste bulunan, uzaktan yakından dinleyen, iman ederek, ikan ederek, şüphesiz tasdik ederek ve Allah'tan cennetini talep ederek, cehenneminden, azabından, gazabından Rabbine sığınarak şu meclisi efendim hitamında bu duamıza amin diyen cümlemize bu müjdeleri nasip eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Evet, sohbetimizin sonunda kısa bir dua edeceğiz inşallah. Arkadaşlar sizlere Lale Gül dergisine sahip çıkın. Bak hepsi birer birer kapanıyor. Hizmet unsurları kapanıyor. Sizlerin destekleriyle bu dergi devam ediyor. Ehli Sünnet'in sesi olarak da dünyaya yayılıyor. Okuyun, okutun. Özellikle sonunda Efendi Hazretlerimizin el yazısıyla Ali Haydar Efendi babamızdan naklen birçok hadis-i şerif, 6 tane zikir var. Bunlar çok önemli. Derginin son sayfası 94-95-96'larda. Onunla amel edin. Daha orada nice müjdeler var. Ama her gün 7 kere 6 kelime. Hasta olmazsınız. Hastaysanız şifa bulursunuz. Hastalıklardan mahfuz kalırsınız. İman selametiyle ölmek nasip olur. Rabbi Allah, hasbi Allah, tevekkeltu alallah, İ'tasamtu billah fevvastu emri ilallah maşallah la havle ve la kuvvete illa billah. Altı zikir efendim her gün 7 kere okunuyor. Arşı taşıyan melekler de bunu zikrediyor. Arşın ağırlığı bu zikirlerle onlara kolay geliyor. Zorlukla karşılaşan, işi zor olan, sıkıntıları olan, müşkilleri olan, hastaları olan, hastalıkları olan derginin sonundaki bu zikre devam edin. Her gün virdiniz olsun, devam edin, amel edin. Birazdan ezberlersiniz. Ondan sonra da dünya ahiret belalardan mahfuz kalırsınız inşallahurrahman. Ondan sonra Yasin Şerif cüzü getirilmiş. Zaten onun faziletlerini televizyondan hep anlatıp duruyoruz. O Yasin cüzündeki tebareke, zavaka, secde, ondan sonra Fatiha-i Şerif, ondan sonra efendim Ayet-el Kürsi, Amene Resulü, Levenzelna, bunlarla ilgili öyle faziletler yazılmış ki iki cihan saadetini garantilemek isteyen bu Yasin cüzündeki surelerin faziletleriyle amel etsin. Borç, harç, hastalık, düşman, haset, fesat, evlenemeyen, ayrılamayan, maddi, manevi, dünyevi, uhravi ne müşkil varsa zaten hepsi Yasin-i Şerif ne niyetle okunusu oluyor ama mesele duaları var. İza vaka, asla fakirlik görmez. Ama peşinde duası var Ahmed Rufai Hazretleri'nin. Bütün bunlar bu Yasin cüzünde mevcuttur. Fiiristine bakarsanız zaten aklınız şaşar. O ilimlerden de istifade edersiniz. Son olarak Nesebi Şerif yazdık. Allah 2. cildinde çıkartmayı nasip etsin. Bu Nesebi Şerif'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin babası Abdullah Efendimiz'den Adnan dedesine kadar ittifaklı olan 21 dedesinin tarihçi hayatını yazdık. Ataların hepsinin Müslüman olduğunu, hiçbir atasının müşrik olmadığını, Vehhabilerin inadına batıl ehline reddiye olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annesi Amine validemiz, onun da babaları, ataları, anneleri olmak üzere Amine validemizin vefatı ve sonunda yine Resulullah Efendimiz onun başındayken ona imanı, yine Vehhabilerin annesi babası kurtuluş ehli değil haşa demelerine reddiye olarak çok ilimler yazıldı. 500 küsür sayfalık eser, çoluğun çocuğun özellikle 14. sayfa diye hatırlıyorum. Arapçasında, Türkçesinde de olur ama Resulullah Efendimizin babalarının, atalarının Adnan dedesine kadar isimlerini bilmemiz vaciptir. İtikada taalluk eder. Onun için çoluğumuza, çocuğumuza Nesebi Şerif'i ezberletelim. 3 satır ya, 3 satır. Ne şarkılar, ne türküler, ne zurna, ne lüzumsuz şeyler ezberlemişiz. Çoluk çocuğumuzun ezberlemesini görmüşüz, göz yummuşuz. Şimdi kainatın efendisinin Nesebi Şerif'ini bilmeden, ama babalarını, atalarını, kıymetli ecdadını, ceddatını, nenelerini tanımadan, onların faziletlerine nail olmadan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabilesi Kureyş'i tanımadan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ırkı, Arap ırkının faziletleri, bütün bunlar bu kitapta yazılmış. Birçok itikadi konuya da temas edilmiştir. Dolayısıyla Allah cümlemize Nesebi Şerif'i ezberlemeyi, çoluk çocuğumuza ezberletmeyi, Nesebi Şerif'e verdiğimiz değer hürmetine, Resulullah nezdinde şefaatine ermeyi, sırattan elimizden tutup geçebilmeyi, geçirmeyi nasip eylesin. Amin. Bu vesileyle bu salonu bizlere tahsis eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü beyefendi kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah Teala ona da 2 cihan saadeti ihsan eylesin, umduklarına nail eylesin, korktuklarından emin eylesin, hizmetlerini daim eylesin. Allah'ın dinine, Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete, hakkı doğruyu konuşanlara bu gibi imkanlar sağlayan bütün yetkililere, bütün belediye görevlilerine de Allah Teala 2 cihan saadeti ihsan eylesin. Amin diyen dilerine arcahiminden azad eylesin. Amin. Sübhane rabbiyel aleyhi ve aleyhi ve aleyhi ve aleyhi ve aleyhi ve aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme inna eselüke el cenne ve ne'udü bike minen nar. Allahümme inna eselüke ridâke vel cenne ve ne'udü bike min sehatike vel nar. Allahümme inna eselüke el cenne ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ne'udü bike minen nar ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna eselüke min hayri mâ seheleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve ne'udü bike min şerri mestaâdeke min nebiyyike Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstean ve aleykel belâg. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم Allahümme men kadayte lena min kada fecale akıbetehu reşeda. Allahümme rabbena atina min ledünke rahme ve heyyi' lena min emrina reşeda. Allahümme rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme amin ya rabbel alemin. Ebu Leys Semerkandî Hazretleri'nin duasını aradım da sayfayı kapatmış olduk. Onun da duası şöyleydi. Allah Teala onun da duasıyla bizlere muamele eylesin. Rabbimiz Tebârek ve Teala cümlemize ölümden evvel ölüme hazırlanmayı nasip eylesin. Ölüm geldiğinde Azrail Aleyhisselam'ı en güzel surette irsal eylesin. Kelime-i şehadetle çene kapamak cümlemize nasip eylesin. Kabir azabından cümlemizi muhafaza eylesin. Kabir istirahatimizi yevmen feyvma müzdâd eylesin. Ve kabirden mahşere çıktık da iki rekat namaz kadar kısa bir hesap ile, kolay bir muhasebe ile, ilk giren zümrelerle, azaba tabi olmadan, cehennem yüzü görmeden, gürlemesini işitmeden, nefes sesini işitmeden, şimşekler gibi sırattan geçerek, cennat-ı âliyatında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Amin, amin, amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi selleme teslima. Velhamdülillahi rabbil alemin. İhvanımızdan şehit Topçu Er, Yusuf Önder için Alanya'dan dua istemişler. Bu bölgenin çocuğu, İhvan kardeşlerimizden, cemaatlerimizden şehit olmuş. Yusuf Önder şehidimizin ve bundan evvel Allah için, din için, vatan için şehit düşen cümle şühedamızın ervahı için, bu Antalya'nın, Alanya'nın ve bu civarın, buralar hep İslam ordularının nöbet tuttukları yerler, sınır boyları, o zamanki Bizanslar, efendim Rumlara karşı mücahitlerin bölgeleri buralar, çok kıymetli topraklar buralar, ulema evliya yatakları buralar, bundan evvel bu vatanın, bu toprakların muhafazası için şehit düşen cümle şühedamızın, ulemamızın, evliyamızın, sulahamızın, Antalya'mızda, Alanya'mızda ve civarında metfun bulunan cümle evliyanın, ulemanın, sulahanın, şühedanın da ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Şehadetlerimizi, hediyelerimizi kabul eyle. Ruhlarını hediyeledik, vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Cümlesine yüksek tecelliler, âli dereceler ihsan eyle. Ailelerine sabr-ı cemile cizil ihsan eyle. Vatanımızı iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Yöneticilerimizle hayırda, salahta, takvada irşad eyle. Ve sen fazl-ı kereminle bu vatanı bölmek isteyenlere fırsat verme. Ve bu uğurda can verenlere gargayı garik rahmet eyle. Amin, amin, amin. Ruhleri için El-Fatiha.